Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Sudaan krijgt voor $1,5 miljard aan humanitaire steun. Dat hebben landen beloofd tijdens een internationale conferentie in Genève. Onder meer Duitsland en de Verenigde Staten maken miljoenen dollars vrij. In Sudaan woedt sinds april een zware strijd tussen het regeringsleger en de RSF-militie. Naar schatting zijn 3000 mensen omgekomen door het geweld in het Afrikaanse land. Sinds afgelopen zondag geldt een 72 uur durend staakt het vuren, waardoor gewonde militairen naar het ziekenhuis kunnen, meldt het Rode Kruis. De Amerikaanse en Canadese kustwacht zoeken met onder meer vliegtuigen naar de kleine duikboot die vermist raakte op weg naar de Titanic. Ook schepen en sonarboeien worden ingezet. Sinds zondagmiddag is er geen contact meer met de onderzeeër. De in totaal 5 opvarenden waren toen net begonnen aan de expeditie. Het wrak van de Titanic ligt op een diepte van bijna 4 kilometer. Zo'n 600 kilometer uit de kust van Canada. Dat bemoeilijkt de zoektocht. De duikboot zou nog voldoende lucht hebben voor iets minder dan 3 dagen. De oefenwedstrijd tussen Nieuw-Zeeland en Qatar is gestaakt. Een voetballer van Qatar zou racistische dingen hebben gezegd tegen Michael Boxall van Nieuw-Zeeland. Toen de scheidsrechter niet ingreep, besloten de Nieuw-Zeelandse spelers na de rust niet verder te spelen. De voetbalbond van de Nieuw-Zeelandse ploeg staat achter de spelers en prijst een reactie. De bondscoach van Qatar bevestigt het incident en verwacht dat de FIFA onderzoek zal doen. Op de snelweg bij Dinteloord is een auto op een kudde losgebroken schapen gebotst. 12 schapen zijn omgekomen en de bestuurder van de auto raakte gewond, meldt Omroep Brabant. Door de aanrijding botsten ook enkele andere auto's op elkaar. De snelweg werd enige tijd afgesloten om de schapen weg te halen. Het weer, vannacht kans op buien en onweer. Het koelt af naar een graad of 17. De ochtend begint droog en zonnig, maar 's middags kans op regen en onweersbuien en ook kans op hagel en windstoten. Het wordt 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Een hele goede nacht. Het is alweer dinsdag 20 juni. Fijn dat je erbij bent. Dit is de nacht van inderdaad BNN VARA. En mijn naam is Merel Wielaert. Vannacht gaan we het hebben over intimiteit. Want wat is intimiteit nou precies? En hoe gaan we daar deze dagen mee om? Dat hoor je allemaal zo. En natuurlijk laat ik je weer de beste fragmenten en reportages horen. Kun je ook zoals gewoonlijk weer meedoen met de Nachtkraker. En je kan inbellen naar 0800-1121 of een appje sturen in gratis NPO Radio 1. De nacht van BNN VARA. Met Merel Wielaert. Intimiteit, een mega breed begrip, maar wel een woord waar we allemaal een idee bij hebben. In de relatie tot je medemens, maar ook natuurlijk op het gebied van seksualiteit. Ja, in die context gebruiken we dat woord natuurlijk veel. En het komende uur gaan we alle aspecten langs en bespreken we de 2 interessantste onderzoeken die degene die we erover spreken op dit moment heeft gedaan. Want ook naar intimiteit wordt natuurlijk wetenschappelijk onderzoek gedaan, zo is het. En iemand die hier alles van af weet is cultuursocioloog en assistent professor aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam, Samira van Bohemen. Zij doet interdisciplinair onderzoek naar intimiteit binnen het zogenaamde Love Lab. En daarover het komende uur meer. Ik zei het net al even, de NPO Radio 1 app is gratis. Via die weg kan je vragen stellen. En je kan natuurlijk ook gewoon bellen naar 0800-1121. Samira, goedenacht. Goedenacht. Goedenacht. Hey, ik moet bij de nacht meteen denken aan intimiteit. Ook als we dit programma beschrijven, de nacht van BNN VARA, zegt iedereen altijd, het is zo fijn om naar nachtradio te luisteren, want dat is iets intiemer. Klopt dat nou? Oké. Okay. Snap je waar dat kunnen, ja. Dat is... Het is misschien ook donker voor mensen inderdaad. Dus dat kan misschien daar een rol in spelen. Ja. Is dat iets waar we intimiteit toch snel mee associëren? Dat dat iets is binnen en de schemeruren, zullen we maar zeggen? Nou, dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Want kijk, uiteindelijk, je kondigt het ook al aan. Intimiteit is een enorm breed begrip. Mm-hmm. Dus daarbij kan je inderdaad denken aan een liefdesrelatie of aan een seksuele relatie. Maar je kan ook denken aan emotionele relaties die mensen hebben. Bijvoorbeeld met hun ouders of andere familieleden of met vrienden of zelfs collega's. Yeah. Dus het hoeft ook niet een relatie van seksuele of fysieke aard te zijn. Nee. Nee, ja, daar gaan we het natuurlijk uitgebreid over hebben. Hoe we al die dingen nou toch onder dat ene woord scharen, maar waarin het toch allemaal verschilt. En dan vraag ik me ook af, jij bent natuurlijk cultuursocioloog op de Erasmus Universiteit. Ja. Wat heeft een socioloog met dit onderwerp te maken? Nou ja, uiteindelijk is het natuurlijk een heel belangrijk sociaal fenomeen, intimiteit. Mm. Dus als het gaat, de sociologie bestudeert natuurlijk menselijke relaties. Hoe mensen denken, voelen en handelen op basis van de groepskenmerken die ze hebben. En in mijn geval als cultuursocioloog let ik heel erg op de betekenissen die mensen aan dingen geven. Dus ja, en zo bestuderen wij sociale fenomenen. En intimiteit is bij uitstek natuurlijk een sociaal fenomeen. Hmm. Wat ook heel erg belangrijk is voor mensen. Ja, dus ja. We weten ook dat het bijvoorbeeld ook enorm verbonden is met gezondheid. Dus mensen die fijne intieme relaties hebben, daarvan weten we dat ze ook fysiek zelfs gezonder zijn dan mensen die minder intieme relaties hebben of intieme relaties die als minder prettig worden ervaren. Hmm. Dus daaruit is het een enorm belangrijk onderzoek of onderwerp voor onderzoek. Ja, en nou zei jij net al even, wij kijken natuurlijk zeker vanuit de cultuursociologie ook heel erg aan de betekenis die mensen aan bepaalde dingen geven. Wat zou je kunnen zeggen over de betekenis van intimiteit in 2023? Op welke manier speelt het een rol voor ons? Oh, dat is zo breed. Daar is eigenlijk geen antwoord op te geven. Omdat het natuurlijk zo'n veelomvattend fenomeen is. Zou je ook kunnen zeggen, ik kan je ook niet meteen zeggen van, oh, anno 2023 betekent het iets anders dan wat het eerder in de geschiedenis heeft betekend. Hmm. Dat is toch een beetje een te lastige vraag. In de context van hoe je het net natuurlijk omschreef, intieme contacten die dus niet per se van seksuele aard kunnen zijn, maar waar het gewoon op andere dingen berust is, kan ik me wel voorstellen dat het in ieder geval een veel besproken term is, waarin dat 20 jaar geleden misschien nog niet zo het geval was. Ja, dat zou kunnen. Dus misschien dat die term er meer aan gekoppeld wordt. Dat zou wel kunnen. Ja. Maar ja, in termen van het gedrag wat daar aan ten grondslag ligt, dat is natuurlijk niet nieuw. Dus dat is er altijd al geweest. Mensen zijn afhankelijk van andere mensen. Mm. Dat is, er is niets typisch menselijkers dan dat op het moment dat je geboren wordt, dat je afhankelijk bent van andere mensen om uiteindelijk op te groeien. Dus mensen zijn eigenlijk heel, heel afhankelijk van andere mensen. En dus om verzorgd te worden en uiteindelijk ook te zorgen. Ja. Dus dat is door de geschiedenis heen niet veranderd. Ja, we hebben er allemaal baat bij, hè, om ons geborgen te voelen en te hechten en dus dingen als intimiteit te kunnen ontwikkelen. Welke specifieke thema's, omdat we hebben al nu een paar keer herhaald dat het zo'n groot begrip is, maar welke specifieke thema's hou jij mee bezig? Ik hou me voornamelijk in mijn onderzoek bezig naar wat jongeren goede seks vinden. Mm-hmm. Dat is een centraal thema in mijn onderzoek. En ook, ik heb ook daarbinnen dat bredere idee van wat jongeren goede seks vinden, heb ik ook onderzoek gedaan naar wat jongeren bijvoorbeeld goede muziek vinden voor goede seks. Aha, ja, dat is helemaal niet zo gek. Ik ga het gewoon heel eerlijk zeggen. Ik ben altijd wel iemand die gewoon überhaupt vergeet dat je ook muziek aan kan zetten, hoor, tijdens zoiets. Maar er is vaak een link te ontdekken. Superleuk. We gaan vanavond in de loop van de nacht ook een aantal platen draaien die jij voorbij hebt zien komen of horen komen in je onderzoek. Ja. Wat verstaan we inderdaad onder de term goede seks? Wat kan je tot nu toe over het onderzoek zeggen? Nou, dat ook daarin zie je dat er dus op het moment dat je dat aan jongeren gaat vragen, en dat zal, als je het aan volwassenen gaat vragen, zal het niet heel anders zijn, krijg je inderdaad heel veel verschillende antwoorden. Ja. Maar onder die verschillende antwoorden zit eigenlijk één gemene deler. En dat is dat mensen toch vaak een soort flow-ervaring beschrijven. Mm-hmm. Dus dat je binnen het hebben van seks toch even vergeet, ja, wat de tijd is, hoe laat het is, hoe lang het duurt. Dat je even niet bezig bent met hoe dat je eruit ziet. Of dat je morgen nog de boodschappen moet doen of later op die dag. Mm. Dus dat je eigenlijk even opgaat in het moment en opgaat in de activiteit die je op dat moment aan het doen bent. Ja. Dus dat is iets wat eigenlijk constant wordt beschreven. Echt het jezelf één voelen met de activiteit. Ja. En even de rest even vergeten. Klinkt ook wel als een toestand waar je eigenlijk alleen maar in terecht komt als je je dus ook veilig bij elkaar voelt. Ja, en tegelijkertijd ook een beetje uitgedaagd. Dus dat is het interessante aan flow-ervaringen. Want je kan op heel veel manieren kan je een flow-ervaring hebben. Je kan het bijvoorbeeld ook hebben op je werk. En daarvan wordt wel gezegd, een flow-ervaring haalt altijd het midden tussen dat je wel uitgedaagd bent, maar iets wel een bepaalde taak wel goed kan uitvoeren. En dan raken mensen in een flow. Als iets te makkelijk is, dan kom je niet in een flow-ervaring. Maar als iets te moeilijk is, ook niet. En dat is binnen een relatie, binnen de seks toch ook. Dus je moet je inderdaad veilig voelen, want je moet jezelf over kunnen geven aan het moment. Maar je moet ook niet te uitgedaagd worden. Ja, exact. Je moet wel ergens een soort van spanning vinden waar je op moet kunnen focussen. En daarnaast moet dat in een soort ontspannen sfeer ontstaan. Automatisch, precies. Als het woord intimiteit valt, doen wij nu ook, gaan we toch richting de seksuele kant daarvan. Misschien even een omgekeerde vraag. Maar is seks in die zin dus ook altijd intiem? Of zijn er toch losstaande begrippen? Ja, ik zou zeggen dat zijn toch losstaande begrippen. Maar dat is inderdaad een beetje afhankelijk van de betekenissen die mensen daaraan geven. Hmm. Dus ja, voor sommige mensen zal dat altijd intiem zijn. En andere mensen die zullen zeggen, nou, ik heb soms intieme seks. Maar ik heb ook wel eens seks die is niet intiem. Ja. Bijvoorbeeld een one night stand. En daarin voel ik verder niet echt een connectie met de persoon met wie ik seks heb. Dat gebeurt natuurlijk ook. Dus dat dicht een beetje aan de betekenis die mensen er zelf aan geven. Ja, precies. En misschien ook gewoon hoe je zelf bent gebouwd. Dus wat je eigen karakter is, hoe je hebt gehecht vroeger, of waar je het ook aan wil koppelen. Ja. Maar voor de een is intimiteit altijd gekoppeld aan samen zijn. En zeker wanneer je naakt bent samen, zullen we maar zeggen. En voor een ander is dat, kan het een losse bezigheid zijn. Ja. Ja, intimiteit. Laten we dus even dat seksuele kantje er proberen af te halen. Wat voor vormen van intimiteit zou je dus ook heel intiem kunnen noemen? Nou ja, ik vind wel een mooi voorbeeld van wat je ook intiem zou kunnen noemen, is gewoon het geven van borstvoeding bijvoorbeeld. Ja. Dus de connectie en de hechting tussen een moeder of een ouder en een kind. Hmm. Dat zou je ook intiem kunnen noemen. En dat is ook fysieke intimiteit. En tegelijkertijd is het niet van seksuele aard. Ja. Dus je kan zeggen, je hebt emotionele intimiteit. Hmm. En die kan ook van seksuele aard zijn, maar hoeft dat absoluut niet te zijn. Maar je hebt ook fysieke intimiteit. En ook die hoeft niet altijd van seksuele aard te zijn. Nee, want in dit geval gaat het echt om het grootbrengen van jouw kleine, zeg maar. Maar op een hele dichtbij je fysieke manier, ja. Ja, ja, en je kan ook, als je denkt over latere levensfasen, op het moment dat je een bejaarde ouder verzorgt. Mm. Dat kan ook natuurlijk heel intiem zijn op het moment dat je een van je ouders moet wassen of zoiets. Dat is ook intimiteit. Ja, tot nu toe hoor ik wel ook in beide gevallen een soort van lichamelijk contact. Hè? Al dan niet, absoluut niet van seksuele aard. Maar kan gewoon een heel goed gesprek op een zwoele, al dan niet regenachtige zomeravond ook intiem zijn? Ja. Nou, ja, klaar. Ja. Ja, precies. Ja, nee, maar dat is wel iets waar ik natuurlijk heel snel aan denk. Dat je met je beste vriendin ergens zit en dat je denkt, dit voelt toch eigenlijk gewoon ontzettend intiem. Ja, ja, nee, op het moment dat je hele persoonlijke dingen met elkaar kunt delen. Ja. En daar veel begrip ook vindt bij de ander, dan kan dat ook een intiem gesprek zijn. En al die vormen van intiem contact kunnen we eigenlijk van concluderen, die zijn belangrijk voor ons. Daar begon dit gesprek al eigenlijk mee. Waarom is het zo ontzettend belangrijk? En hoor je dus ook vaak, als mensen dat niet ervaren, dat ze daar echt last van hebben? Ja, nou ja, je hebt het woord hechting al een aantal keer genoemd. Mm. Dus zeker in de relatie tussen ouder-kind, daarvan weten we inderdaad dat die hechting heel erg belangrijk is. Dus ja, ik beschreef het er net al, dat zou je ook kunnen zien als een intieme relatie, hoe dat een kind wordt grootgebracht door een ouder. Mm. Daarvan weten we dat die intimiteit die is heel erg belangrijk. Ook in termen van hoe dat iemand zich emotioneel, maar ook fysiek opgroeit. Maar ook intimiteit kan ook belangrijk zijn. Kijk, je kan ook natuurlijk in een slechte relatie zitten met een partner die je op de een of andere manier misbruikt. Hmm. Of een ouder die je op de een of andere manier misbruikt. En dat kan natuurlijk weer hele negatieve gevolgen hebben, ook voor je fysiek. Dus dat kan nog stress veroorzaken en dat kan fysiek weer schadelijk zijn. Dus het is zowel het hebben van goede intieme relaties of een gebrek daaraan. Maar je kan ook intieme relaties hebben die ook op de een of andere manier slecht voor je kunnen zijn. Hmm. En daar zit denk ik ook een beetje aan de aard van de relatie. Ja, precies. Maar zit daar dan dus ook niet de grootste soort van leerschool? Hoe kunnen we nou vanaf jongs af aan goed leren wat een gezonde manier van intiem zijn is? Ja. Ja, en daar is uiteindelijk ook een deel van ons onderwijs natuurlijk ook wel op gericht. Ja. Om dat jongeren te leren. En om jongeren ook te leren om te ontdekken wat ze wel fijn vinden en wat ze niet fijn vinden. Mm. En leren om daarin ook hun eigen grenzen te leren herkennen, maar ook aan te geven. Dus een deel van ons onderwijs en bijvoorbeeld ons seksualiteitsonderwijs is daar ook wel op gericht. Ja, vind je dat voldoende gebeurt? Want als ik naar mijn eigen opleidingen terugkijk, denk ik, wat jij hoort of wat jij net zegt, dat klinkt prachtig, maar zo heb ik het niet gehad in de les. Nee, en het is ook wel, die lesmaterialen die zijn er wel, maar er is ook nog steeds wel heel veel ruimte in termen van hoe dat bepaalde scholen en bepaalde docenten dat invullen. Hmm. En ja, dus er wordt ook nog niet altijd van de totale rijkwijde van de lesmaterialen die daarvoor beschikbaar zijn gebruik gemaakt. Dat is één ding wat we ook zien. Ja. Ik heb een aantal studenten die daar onderzoek naar doen. Naar seksualiteitsonderwijs. Ja. En iets anders wat je inderdaad dus ook ziet, is dat dus ja, in sommige gevallen het onderwijs nog steeds, ook al is het veranderd sinds wij onderwijs daarover hebben gehad, dat het nog steeds wel heel erg gericht is inderdaad op preventie. Hmm. Van bijvoorbeeld seksueel overdraagbare aandoeningen en van ongewenste zwangerschappen. Ja, en gewoon dus, heel biologisch, ja. Ook nog steeds heel, heel technisch, ja. Allemaal. Ja, ja, ja. Ja. Scholen hebben daar natuurlijk een belangrijke rol in. Zowel in de seksuele voorlichting, laten we het zo maar even noemen. Zijn er ander soort omstandigheden waarin je zegt, dat valt misschien niet meteen op, maar eigenlijk gaat dat ook over intimiteit? Hoe je met elkaar speelt bijvoorbeeld, kan ik me daar ook in koppelen. Hoe je misschien ruzies leert uitpraten op de basisschool al. Ja. Ja, nee, ja, dus ja, een bekend voorbeeld is inderdaad dat kinderen bijvoorbeeld doktertje spelen. Mm. Ja, dat kan je ook. Ja, je mag je afvragen hoe intiem dat is. Maar we weten wel, dat is ook een beetje experimenteren met wat zijn hier de normen en waarden. En wat kan ik wel doen en wat kan ik niet doen. Yeah. Dus kinderen gaan eigenlijk een heel normatief ontwikkelingsproces door. Mm-hmm. Vanaf de jongste jaren. En leren ze van waar ze zich wel en niet kunnen aanraken en in welke contexten wel en niet en of dat ze een ander en waar ze een ander wel of niet kunnen aanraken bijvoorbeeld. Mm-hmm. Of wat ze wel of niet kunnen zeggen. En ook wederom waar ze wat wel of niet kunnen zeggen. Dus dat hoort er ook bij. En inderdaad, dat spelen, dat doktertje spelen, dat is daar ook een onderdeel bijvoorbeeld van. Ja. Dat is wel ook wel iets wat een hele bekende term geworden is, hè? Doktertje spelen onder kinderen. Kan je daaruit concluderen dat het ook absoluut niet iets is waar je van moet schrikken als kinderen dat gewoon onderling met elkaar aan het uitvogelen zijn? Ja, nee, daar zou ik inderdaad niet van schrikken. Want daarvan weten we van onderzoek dat iets heel normaals is. Dus dat kinderen dat inderdaad doen. En dat kinderen eigenlijk van al heel jong als zichzelf eigenlijk eerst ongericht en daarna ook gericht gaan aanraken. Op onder andere ook op hun geslacht. Oh, je valt even weg. Ik hoor je ben weer. Ik er weer. Ja, je bent er weer. Ja, dat je was ben bij. Ik je bent er weer. Eerst op een gesloten manier eigenlijk dat gaan ontdekken en vervolgens in een soort open, spelenderwijs manier met elkaar. Ja, maar dat ze dus door dat spelen ook leren van oké, hier kan ik dit kan ik wel en dit kan ik niet doen. Dus, en zowel de ouders als bijvoorbeeld ook de school spelen daar ook een belangrijke rol in binnen dat ontwikkelingsproces. Ja, zeker. Nou hadden we het net ook al eigenlijk over het stukje waarin het echt over fysieke vormen van hechting gaat. Hè? Dus hoe je borstvoeding krijgt, hoe je misschien wel in slaap valt tegen een van je ouders aan. Hoe zie je dat soort hechting eigenlijk terug in de gevolgen voor de toekomst van iemand? Nou ja, ik ben daarin eigenlijk niet de juiste persoon om mee te praten, want ik ben cultuursocioloog. Maar ik heb in mijn kring ook best wel wat psychiaters zitten. En die benadrukken daarbij altijd dat het heel erg belangrijk is dat op het moment dat de hechting in de jeugdjaren niet goed is geweest. Ja. Dus eigenlijk in de eerste vormende jaren, op het moment dat dat niet goed is geweest, dat mensen er levenslang problemen van kunnen ervaren. Waaronder ook allerlei pijnklachten en allerlei psychische problemen. Ja, worstelingen ook in relaties. Ja. Maar ja, dat is niet aan ons om dat te beoordelen. Nee, precies. Daar kun je best een psychiater over interviewen. Die weten daar veel meer van dan ik. Ja, nou laten we dan gewoon even jouw onderzoek eens induiken. De Love Lab heb ik aan het begin al even laten vallen. Wat is het? Wat doe je daar allemaal? Nou, dus het Erasmus Love Lab, dat is eigenlijk een interdisciplinaire samenwerking tussen verschillende wetenschappers die op verschillende gebieden onderzoek doen naar intieme relaties, liefde en seksualiteit. Mm-hmm. Ik doe dat vanuit de sociologie. Maar we hebben ook collega's die doen dat vanuit de pedagogiek en vanuit de psychologie. En we proberen daarin eigenlijk onze krachten te bundelen. We hebben allemaal verstand van bepaalde onderdelen van die brede thematiek. En we proberen dat zo samen te bundelen. En we hebben daarbij ook voor ons onderzoek een speciaal onderzoekslab. Ja. Wat we niet hebben ingericht als een klinische ruimte. Want heel veel onderzoekslabs, daar kom je binnen, dat zijn vaak hele steriele ruimtes, heel wit, weinig afleiding. Wat voor bepaald experimenteel onderzoek vaak heel goed kan werken. Alleen voor onderzoek naar deze thematiek is dat niet zo heel erg handig. Omdat het toch gaat over dingen die voor sommige mensen, of voor veel mensen misschien zelfs wel sensitief is. Mm-hmm. Dus je wil mensen juist in een sfeer brengen waarin ze zich op hun gemak voelen en die niet zo afleidt van het dagelijks leven. Dus dat het niet zo heel anders is dan wat je in het dagelijks leven meemaakt, wat die klinische ruimtes wel zijn. Ja. Dus wij hebben het Erasmus Love Lab echt speciaal ingericht als een gezellige woonkamer, waarin we mensen kunnen interviewen, maar waarin we ook allerlei fysiologische tests kunnen doen. Dus we kunnen mensen aan allerlei hartslagmetingen leggen of aan huidmetingen. We kunnen uiteindelijk ook metingen in de hersenen doen. Dus EEG-metingen. Dus er zijn heel veel dingen mogelijk in dat speciale lab. Ja, en dan hebben we dus dat lab voor ons. Wat er eigenlijk voor, ja, denk ik, op ons huis moet lijken. Omdat je je dan ook sneller ontspannen voelt. En misschien dus ook sneller tot die soort van intieme gevoelens kan komen. En dan, wat voor soort onderzoeken worden er dan gedaan? Nou ja, een voorbeeld is inderdaad onderzoek van mij over de relatie tussen muziek en seksualiteit. Dus wat mensen goede muziek vinden voor goede seks. Of goede muziek voor liefdesnummers en heartbreaknummers. En wat voor sociale patronen daarin zitten en waar mensen het voor gebruiken. Ja. Ik heb ook een collega die doet onderzoek naar romantische afwijzing. Ja. En wat er dan in de hersenen gebeurt. Dus op het moment, hij heeft een soort van Tinder-experiment. Waarin mensen soms worden geaccepteerd, soms een match hebben en andere momenten worden afgewezen. Wat gebeurt er dan vervolgens in de hersenen? Mm-hmm. En ik heb bijvoorbeeld een andere collega die doet onderzoek. Oh. En wat de connectie is tussen liefde en seks. Oh. Ja, ik hoorde je weer. Ja, WhatsApp, het is af en toe zo. Oké, dat zijn drie totaal uiteenlopende onderzoeken. Maar alle drie ontzettend interessant. Ik ben ga heel erg aan op het. Wat gebeurt er nou precies als je een blauwtje loopt? Wat er dan bij ons gebeurt. Maar ook die muziek. En dat is misschien ook wel een mooi moment om zo dus een nummer te draaien van een van de die mensen hebben aangekondigd als iets waar ze lekker op gaan, laat ik het zo even zeggen. Hoe doe je nou zo'n onderzoek? Is dat gewoon een kwestie van geef aan mij door welk nummer jij zin van krijgt? Nee, dus we hebben gewoon aan jongeren gevraagd of ze een playlist wilden maken met goede muziek voor goede seks. En daar zijn ze mee aan de slag gegaan. En sommigen die hebben echt een playlist gemaakt. Ja. Maar ook heel veel jongeren die kwamen eigenlijk al aan met playlists die ze al hadden, die ze voor de seks gebruikten. Dus het is ook weer verschillend. Verschillende jongeren gebruiken het op verschillende manieren. Oh, ja. Maar ja, sommigen moesten nog een playlist maken, maar anderen die hadden hem al klaar liggen. Dus die konden we daar gewoon voor gebruiken. En vervolgens hebben we die playlist geluisterd en zijn we daarna die jongen gaan interviewen. En daarin hebben we inderdaad bredere vragen gesteld over de rol van muziek in relatie tot hun seksualiteit. Maar ook over specifieke nummers die ze in de playlist hadden en waarom juist dat nummer en wat daar eigenlijk hun motieven voor waren om die in de playlist te doen. En is er nou een soort algemene deler voor de perfecte muziek om in bepaalde sferen te komen? Nou, nee, dat valt eigenlijk niet te ontdekken, want het is eigenlijk heel breed. Ja. Dus je zat te kijken, je weet, er zit een hoop R&B zit erin, maar ook een hoop popmuziek en electronic dance muziek. En er was eigenlijk heel veel variatie in termen van de genres. Mm-hmm. Maar ja, in ieder geval voor de jongeren die ik had geïnterviewd, waren er 3 genres die ontbraken. En eentje daarvan, dat was meer de wat meer heftige rapmuziek. Mm-hmm. Dat zat er vaak niet in. Wel rapmuziek, maar niet meer de gangster rap. Heavy metal zat er niet in. Ja, snap ik wel iets. Maar ik kan me wel iets bij voorstellen. Ja. En de laatste variant die er echt, het laatste genre wat die er niet in zat onder de jongeren die ik heb geïnterviewd, was Nederlandse volksmuziek. Oh ja, nee, dat probeer ik nu ook even in te denken. Nee, kan ook niet. Nee, dat werkt niet. Dat voel ik nu al. Nee. Dus eigenlijk is voornamelijk uit het onderzoek gebleken wat het vooral niet goed doet als het gaat over intieme gevoelens opwekken. Ik heb een nummer klaarstaan van Zayn. Zat ooit bij One Direction. Werd daarna solo heel succesvol. Pillow Talk. Nou, ik denk dat alleen al die titel een soort van intimiteit uitstraalt. Denk je niet? Ja. Kwam je veel tegen op de lijst? Ja, volgens mij zat deze er wel meer dan 1 keer in, inderdaad. Maar uiteindelijk hadden we volgens mij echt meer dan 500 verschillende nummers. Daar waren we 15 jongeren destijds hadden geïnterviewd. Ja. Dus de variatie was groot. Er waren een aantal dingen die werden herhaald. Een paar nummers van The Weeknd. En volgens mij deze van Zayn werd ook een aantal keer herhaald. Maar het is ook wel interessant, want het gaat dus ook niet altijd over de tekst. Dus een hoop jongeren gaven ook aan van sommige dingen hadden ze voor de tekst geselecteerd op hun playlist. Maar andere nummers die hadden ze echt specifiek omdat ze het gewoon lekker ritme vonden. Ja, precies. Vandaar dat ik je net vroeg van is er een soort van eureka waarin we de code hebben gekraakt van de perfecte muziek om iedereen in intieme stemmingen te krijgen. Maar we weten in ieder geval wat we niet aan moeten zetten. Dat hebben we er nu van geleerd. Laten we even luisteren naar Zayn en dan kom ik daarna met superveel plezier weer bij je terug. Oké, komt-ie. Climb on board. We'll go slow and high tempo. Light and dark. Hold me. Nobody but you, body but me, body but us, bodies together. I love to hold you close tonight and always. I love to wake up next to you. I love to hold you close tonight and always. I love to wake up next to you. So we'll piss off the neighbors in the place that feels the tears, the place you lose your feet. A place that is so bad, so dirty and rough. Body but me, body but us, bodies together. I love to hold you close tonight and always. I love to wake up next to you. So we'll piss off the neighbors. In a place to feel the tears, the place to lose your fears. Yeah, reckless behavior. A place that is so pure, so dirty and wrong. In the better day. Zane en Pillow Talk. Vannacht hebben we het over intimiteit. Een breed onderwerp waar ook veel over te vertellen is. En op afstand heb ik cultuursocioloog Samira van Bohemen aan de telefoon. Zo net hebben we al een beetje besproken wat intimiteit nou allemaal is. Wat het met ons doet. Of het ons gezond kan maken. En tot op heden kunnen we allemaal zeggen ja, het is belangrijk. En ja, het heeft ook zelfs impact op onze gezondheid. Nou, was een van jouw grote vragen ook onder andere waardoor je mee bent gaan doen aan alle onderzoeken rondom het Love Lab, is om erachter te komen wat nou goede seks is. Waarom vind je dat zo'n belangrijke vraag? Nou, omdat daar waar er... Ik denk één belangrijk punt is, er wordt eigenlijk toch nog steeds veel te weinig onderzoek gedaan naar deze thematiek. Ja. Dus gewoon überhaupt naar de thematiek van seksualiteit. Zo kan dat nou? Je zou denken dat taboe is er inmiddels wel af. Ja, dat zou je inderdaad denken, maar dat is toch niet helemaal waar. Er wordt toch weinig onderzoek naar gedaan. En als er dan onderzoek naar wordt gedaan, dan gaat het toch vaak over de risico's. En bijvoorbeeld als het gaat over jongeren en seksualiteit, gaat het heel vaak over de risico's. Mm. En over de problemen en over preventie. En ja, eigenlijk zit die hele positieve kant, eigenlijk de reden waarom mensen seks hebben, die blijft onderbelicht. Mm. Dus van daaruit vind ik dat heel belangrijk om dat ook te belichten. Want uiteindelijk is het hebben van goede seks is de reden waarom mensen en ook jongeren seks hebben. Dat is waar ze naar op zoek zijn. En dus ook als je je vooral ook richt op preventie en op het voorkomen van allerlei risicogedrag, dan moet je ook weten waar mensen naar op zoek zijn. Ja. En wat ze wel fijn vinden. En ja, want vanuit wat ze wel fijn vinden, leer je ook vaak ook weer heel snel wat ze niet fijn vinden. Ja. Dus van daaruit vind ik dat heel belangrijk. Ja, dus eigenlijk zeg je, als we een soort van antwoord kunnen krijgen voor per individu, want het verschilt denk ik ook. Mensen kunnen natuurlijk verschillen in wat ze lekker vinden. Zeg je eigenlijk van, als je jezelf goed kent in bed, ken je waarschijnlijk ook je grenzen veel beter. Wordt het ook makkelijker om die bij elkaar te ontdekken en te vinden en op een natuurlijke manier aan te geven. Ja, en het voorkomt ook misvattingen over, zeker over jongeren. Mm. Dus mijn onderzoek gaat specifiek ook over jongeren en goede seks. En ja, we hebben er ook best wel als volwassenen vaak stereotype ideeën over. Over zoals? Dat ze hun grenzen nog niet goed, dat ze hun grenzen nog niet goed kennen. Dat ze risico's lopen. En dat ze ook misschien toch een ander beeld hebben van wat fijne seks is dan volwassenen. Zeker ook omdat ze met heel veel geseksualiseerd via de media te maken krijgen. Bijvoorbeeld als we teruggaan naar het onderwerp over muziek en allerlei muziekclips. Maar er is natuurlijk ook heel veel pornografie beschikbaar voor jongeren. Dus er bestaan best wel veel vooroordelen over van, ja, krijgen ze niet een heel raar beeld vanuit al die media over wat fijne seks is. Ja, als je het echt aan ze gaat vragen, dan valt dat heel erg mee. Dus het is om daaruit ook in termen van preventie dat we ook niet allerlei stereotype ideeën krijgen over jongeren en seks, is het ook belangrijk. En wat meevalt, bedoel jij dus eigenlijk het idee dat heel veel mensen zoiets hebben van de jongeren tegenwoordig worden verpest door alles wat ze tot zich krijgen via allerlei kanalen. Ja. En daardoor vliegen wij het gesprek eigenlijk al verkeerd aan met een jong iemand. Ja, precies. Ja, om maar even een ander voordeel er tegenaan te gooien. Want jij begon net over de invloed van onder andere natuurlijk porno of muziekclips. Tegelijkertijd lees ik ook steeds vaker, en ik weet dus nooit of dat klopt, dat jongeren juist steeds later beginnen met seks. Steeds iets preutser weer lijken te worden dan 10 of 15 jaar geleden. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, nee, dat is inderdaad een interessante ontwikkeling. En ook dat gaat eigenlijk in tegen een x-aantal vooroordelen inderdaad. Dat op het moment dat je jongeren bijvoorbeeld ook seksualiteitsonderwijs geeft of er met ze over praat, dat ze dan eerder bijvoorbeeld aan seks beginnen. Mm. En daar blijkt keer op keer uit onderzoek dat dat niet zo is. En inderdaad dat die leeftijd waarop jongeren beginnen met seks de afgelopen jaren toch is verschoven. De gemiddelde leeftijd is nu 18 jaar. Dat was in 2012, meen ik, was het nog 17. Mm. Dus ze worden steeds ouder. En het is, ja, dat is inderdaad opmerkelijk, want seksualiteit is eigenlijk overal aanwezig. Ja. Maar tegelijkertijd beginnen ze er later. Beginnen ze er wel later aan. Maar dat is ook natuurlijk wel een beetje de vraag. Ja, waar beginnen ze later mee? Ze beginnen later met echt het te hebben van de eerste keer. Ja. Dat wordt uitgesteld. Maar ja, hebben ze ook niet al veel eerder wel al zelf seks, doordat ze ook porno consumeren en dergelijke. Dat is nog wel, daar ligt nog wel een beetje een vraagstuk. Of dat ze dat dan niet wel al eerder doen. Ja, het is ook maar net hoe diep je dat nuanceert, zeg maar. Ik weet nog wel van, precies, van voorheen dat je, toen ik op de middelbare school zat, dat sommige mensen zeiden, heb je al seks gehad? En dan zei iemand, nee, want we hebben niet geneukt, zeg maar. Terwijl voor iemand anders kan, ja, boeien. Ik dacht altijd, vanaf het moment dat je gewoon elkaar naakt hebt aangeraakt, heb je toch seks gehad. Dus je moet dat wel eerst helder hebben van elkaar voordat je weet wat je concludeert. Maar dat stukje van ouder worden, dat vind ik wel interessant. Valt daar dus cultureel, sociologisch iets over te zeggen? Is dat opvallend? Ja, en het is inderdaad de vraag van, ja, waar komt dat door? Ja. En de onderzoeken zijn daar nog niet. Er zijn niet echt onderzoeken die daar al uit zijn waar dat echt door komt. Maar er zijn natuurlijk wel verschillende verklaringen voor te geven. Mm-hmm. En een van de verklaringen is dat jongeren elkaar steeds vaker online ontmoeten. Daar is er meer keuze, maar zien mensen elkaar ook minder snel fysiek. Ja. Waardoor ze ook minder snel tot seks overgaan. Mm. Een andere mogelijke verklaring is ook het opschuiven van de leeftijdsgrens waarop jongeren alcohol mogen consumeren. Die is natuurlijk naar 18 gegaan. Oh ja. Die zat altijd op 16. Dus daarmee is uitgaan is bijvoorbeeld ook minder leuk geworden. En dat is natuurlijk wel, ja, je eerste keer tongzoenen of de eerste keer seks is toch vaker met iemand die je in het uitgaansleven hebt ontmoet. Mm. In ieder geval, dat was in onze tijd was dat zo. Ja, laten we de coronajaren niet vergeten waarin het überhaupt niet kon. Waarin dat überhaupt niet kon. Dus dat zijn ook wel mogelijke verklaringen daarvoor. En een andere verklaring is, omdat het allemaal zo via sociale media gaat, dat jongeren zich ook wel steeds meer een zoektocht hebben, ook naar perfectie. En zich ook steeds meer sociale druk opleggen. Ja. Dus dat ze toch op zoek zijn naar de perfecte partner, de perfecte eerste keer. Dus er heerst ook een enorme cultuur wel van perfectie. En dat zou ook een mogelijke verklaring zijn waarom ze nu later beginnen. En dan heb je natuurlijk ook nog die cocktail, want over pornografie en vooroordelen gesproken, nou, die kunnen elkaar ongeveer nooit meer loslaten qua hand in hand. Over pornografie en jongeren wordt ook heel vaak gezegd, als je te veel porno kijkt, dan leer je juist niet op een intieme manier naar seks kijken. Klopt zoiets? Is dat een heel bold statement? Ja, dat is wel een beetje een bold statement. En het ligt ook een beetje aan de leeftijd waarin jongeren zich bevinden. En er is ook wel een ontwikkeling. Hmm. Dus op het moment dat je echt... Dus jongeren beginnen heel jong al naar porno te kijken. Hè. Echt als ze een jaar of 13 zijn, en dan zeker voor de jongens. Hmm. Dan zit je toch al, ga je al heel snel naar de 80%. Ja. Wat al porno heeft gezien. Ja. Nou ja, en bij de meisjes is het ook ligt niet? Dat percentage een stuk lager. Hmm. Maar de ook... Dat zijn ook al behoorlijk wat. En juist die hele jonge groep, daarin is nog wel zo'n 30% wat dan nog zegt van... ja, dat is echt. En anderen die zeggen ook al van... nou, volgens mij klopt dat niet helemaal. Zal dat wel niet zo zijn hoe dat seks in het echt zal zijn. Hmm. En naarmate ze ouder worden, gaan ze dat inderdaad steeds meer relativeren. En zien ze pornografie echt als iets aparts, als een andere manier van seks hebben dan wat je in de praktijk hebt met een andere persoon. Ja, maar die denkbeelden komen natuurlijk nergens of komen niet uit het niets. Misschien ook wel een goede reden om mensen gewoon bij porno weg te houden of er iets voor te waarschuwen. Maar jij zegt eigenlijk, als je naar de cijfers kijkt, klopt het helemaal niet per se dat als mensen jong beginnen met porno kijken, dat hun beeld verstoort van alle vormen van seks die je zou kunnen hebben? Nee. Nee. Dat hoeft zeker niet zo te zijn. Ander bekend vooroordeel is denk ik dat we ons ook wel zorgen maken. Kan ik me voorstellen dat als je erachter komt dat jonge mensen naar porno kijken. Dat je denkt, jeetje, let op je eigen lichaamsbeeld ook. Hè? Want er komt nogal wat pracht en praal voorbij in de porno-wereld. Ja. Ja, en ook daar is onderzoek er niet uit. Dus sommige onderzoeken laten inderdaad zien dat met name bij meiden, maar bij jongens zie je het ook steeds meer, dat het inderdaad leidt tot een lager zelfbeeld. Mm. En dat ze kritischer zijn op hun lichaam. Maar ja, het ene onderzoek toont dat aan en het andere onderzoek weerspreekt dat weer. Ja. Het ligt er ook een beetje aan hoe dat gemeten wordt. Mm. Dus het is eigenlijk valt daar ook niet echt een eenduidig antwoord op te geven of dat nu wel of niet zo is. En nou gaat dit natuurlijk heel erg over seksualiteit, ook bij jongeren. Maar hoe erg leeft het thema intimiteit eigenlijk bij die jonge doelgroep? Ja, ik denk dat daarin is ook wederom niet anders dan volwassenen. Hmm. Dus ja, ook zij hebben daar behoefte aan. Ja. En ook zij hebben behoefte ook aan die emotionele intimiteit. Dus ja, eigenlijk zijn jongeren zijn net volwassenen. Opzichten... ja, zijn net mensen. Niet zo heel erg anders. Zijn net mensen, inderdaad. Nee, maar ik kan me wel voorstellen, laat ik weer even een soort van boomer-argument ingooien. Maar wij zijn natuurlijk als jonge mensen, zeker nog jonger dan ik, heel veel digitaal. Je zei het net zelf al, met elkaar gaan communiceren. Ja. Ook gewoon de huistuin- en keukengesprekken, maar ook diepe gesprekken voeren we nu via FaceTime of via WhatsApp bellen. Nou, ik kan me voorstellen dat er heel veel mensen zijn die zeggen, ja, dat is niet echt contact. Dat is niet echt intiem. Intiem, daarvoor moet je elkaar aan kunnen kijken. Moet je bij elkaar op de bank zitten. Is dat ook weer zo'n vooroordeel over hoe we denken dat jongeren contact maken? Ja, dat denk ik wel. Ja, er is wel veel meer digitaal. En zeker inderdaad ook hoe dat ze elkaar ook ontmoeten. Mm. Maar inderdaad, van ja, of dat je wel of niet intiem kan zijn via allerlei sociale media, dat ligt ook wederom inderdaad aan de persoon aan wie je het vraagt. En ik denk inderdaad, jongeren die zijn veel meer opgegroeid met deze media. Mm. En die gebruiken het ook anders. En die zijn op allerlei manieren ook weer handiger met die sociale media dan ik als 36-jarige bijvoorbeeld ben. Ja, dus, ja. Dus het kan echt wel degelijk ook wel intiem zijn voor ze. Dus dat is ook weer de ene die zal daar een andere betekenis aan geven dan de ander. Mm. Dus daar is ook weer niet een eenduidig antwoord op te geven. Maar ja, dus ik zou nee, maar, niet zeggen maar van... Maar misschien zouden we er daardoor juist wel van kunnen leren, omdat er geen eenduidig antwoord op te geven is. Onderschat het ook niet. Doe niet alsof het per definitie niet intiem kan zijn. Nee, precies. Ja. Nee, er was een bekende toespraak. Ik weet niet, het jaartal is me ontschoten. Een kersttoespraak van toen nog koningin Beatrix. Mm. Wat ook heel erg ging over dat mensen steeds meer online gingen en elkaar dan uit het oog verloren en geen contact meer hadden met hun buren en dergelijke. En daarmee kwalificeer je in ieder geval een bepaald soort contact, namelijk het offline contact, als iets dat dan meer waard zijn dan het online contact. Maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Ja, ja. En sommige mensen kunnen een veel meer, een veel intiemere relatie onderhouden met iemand die mijlen ver van ze af is. En dat kan natuurlijk via al die social media. Dus ja, het biedt ook weer allerlei mogelijkheden ook tot intimiteit. En het werpt misschien ook weer allerlei obstakels ook weer op. Ja, dus dat wordt ook wel gezegd. Ja, een van de redenen mogelijk ook waarom jongeren later met seksuele handelingen beginnen, kan ook zijn omdat ze angst hebben met de hele mediacultuur. Dat ze bijvoorbeeld dat er filmpjes van worden gemaakt en dat dat wordt gedeeld. Ja. Op hele brede schaal. Ja. Dus dat kan ook weer. Dus het kan allerlei mogelijkheden bieden, maar het kan ook weer op andere. Op andere manieren kan het ook weer allerlei drempels creëren voor ja, mensen. Precies. Ja, precies. Ja, nou ja, zoals een goed onderzoeker betaamt, zeg je eigenlijk, sluit eerst alles uit voordat je zegt dat komt daar en daardoor. Maar dit zijn redenen precies die je mee zou kunnen wegen. Wat ik me trouwens best precies wel wat bij voor kan stellen. Ik bedoel, toen 15, 16 jaar geleden ging ik topless naar het strand. Nog niemand die daar een foto van maakte, zullen we maar zeggen. Precies. Dat is nu natuurlijk wel anders. Hey, we krijgen ook een vraag binnen net van iemand die belde. Je kan, als je een vraag hebt, trouwens nog steeds appen, ook naar de gratis NPO Radio 1 app. En die komt van Kees en die haakt een beetje aan op iets waar we in het begin van het gesprek heel even over gehad hebben. Die vroeg zich namelijk af wat nou de consequenties zijn bij gebrek aan intimiteit. Dus kijk, als socioloog zie je dat misschien heel breed, maar kan je daar ook iets over zeggen? Of wat dat met ons doet? Nou ja, kijk, in sommige gevallen kan het natuurlijk leiden tot depressies. Dus mensen kunnen daar inderdaad allerlei psychische problemen van krijgen. En met name, ja, waar we het eerder al over hadden, het is best om dat aan een psychiater te vragen. Mm-hmm. Met name die intimiteit in de jeugdjaren, gebrek aan hechting. Ja. Daarvan wordt wel gezegd dat mensen dat levenslang bezig met zich mee kunnen dragen en daar problemen door kunnen ervaren. En bijvoorbeeld ook allerlei fysieke problemen. Dat is natuurlijk tijdens het opgroeien. Hè? Als daar dingen misgaan, dan kan je je misschien op een gegeven moment niet meer gezond daartoe verhouden. Maar ik kan me ook voorstellen dat het soms gewoon in je leven voortkomt dat je er een hele gezonde achtergrond in hebt, maar dat je op een gegeven moment gewoon veel mensen kwijtraakt of je komt in een eenzame periode terecht. Hoe kan je jezelf dan misschien toch nog een beetje voorzien in intieme gevoelens? Kan je met jezelf intieme tijd doorbrengen? Ja, dat denk ik wel. Ja. Wat je nu tegenwoordig steeds meer ziet, dat is ook wel mega interessant. Dat is een ontwikkeling en ook daar wordt steeds meer onderzoek naar gedaan. Is ook hoe dat bijvoorbeeld ook in relatie tot het internet kan. En in relatie ook tot bijvoorbeeld artificial intelligence. Ah. Dus bijvoorbeeld zo'n chatbot zoals ChatGPT. Dat fungeert ook steeds voor best wel wat mensen. Ook als iets waar ze mee praten en waar ze ook in die zin ook psychische hulp van krijgen, doordat ze er ook intieme gesprekken mee kunnen hebben. Mm. Dus als je het vraagt nu, hoe kan je in je eentje jezelf van intimiteit voorzien, dan moet ik daar wel aan denken. Ja, zeker in de meest moderne zin van het woord, als jij zelfs ChatGPT erbij gaat halen. Ja, ik kan me er wel wat bij voorstellen. Ik bedoel, je kan er gesprekken mee voeren. Je weet toch ook nooit wat het antwoord echt gaat zijn aan het begin. Dus er zit ook nog een soort van verrassingselement in. Precies. Nou wil ik niet doen alsof we eenzaamheid ineens gezellig moeten gaan maken met ChatGPT. Dat is natuurlijk veel groter dan dat. Maar ook gewoon het een soort van romantische, klassieke beeld van gewoon met jezelf thuis een kaarsje aandoen, een muziekje aanzetten, een wijntje drinken. Kan ook heel intiem aanvoelen, toch? Ja, dat is net de persoon. Ja, wat voor betekenis je daar zelf aan geeft, zou ik zeggen. Nou ja, maar ik probeer misschien een beetje te vissen naar het idee. Heb je altijd een ander nodig om een gevoel van intimiteit te ervaren? Moet er altijd een wisselwerking van contact bij zitten? Nogmaals, dus je krijgt echt je praat met een cultuursocioloog. Dus je krijgt een cultuursociologische antwoord. Ja, dat het echt heel erg gaat over voor een cultuursocioloog is iets niet objectief wel of niet zo. Dus het ligt heel erg aan de betekenissen die mensen daar zelf aan geven. En op het moment dat iemand daar die betekenis aan geeft, dat hij het voor zichzelf romantisch maakt of een eerlijk gesprek met zichzelf heeft, en die noemt dat een intimiteit. intiem gesprek met zichzelf. Ja, dat kan ook. Ja, dat is maar net wat voor betekenis je eraan geeft. Eigenlijk is het gewoon allemaal groen licht. Als iemand zelf zegt, ik ervaar het zo, dan is het zo. Hey, we gaan nog Beyoncé. Ze stond niet alleen dit weekend ontzettend op te treden in Nederland, maar ze stond ook heel veel op de intimiteitslijsten, of als voorkeurartiest, zeg maar. Ja. Onder andere met het nummer Partition. Ken je het zelf? Ja. Is het ook? Ja, inmiddels wel, want het is wel een nummer wat wel echt duidelijk voorbij is gekomen in mijn onderzoek. En wat ik ook wel gebruik in allerlei presentaties. Oh ja, want wat heeft dit nummer dan wat het zo lekker presenteerbaar maakt? Dat contrast tussen hoe volwassenen erover praten. Dus er was een hele mooie quote van een Britse journalist. En die noemde dit echt een nummer van ja, dat zeker de videoclip die erbij hoort, dat vond ze veel te expliciet voor jongeren. Mm. En had ze veel te veel angst dat die zichzelf gingen seksualiseren. En dat contrasteerde heel mooi bij wat een van mijn respondenten over dit nummer zei, die dit op haar playlist had staan als goede muziek voor goede seks. En die zei van ja, ik vind Beyoncé gewoon een enorm aantrekkelijke vrouw. En ik luister gewoon ontzettend graag naar haar. En ik vind het ook heel fijn om daar seks op te hebben. Ja. En ja, dus hoe dat het gebruikt wordt en hoe dat jongeren daarnaar kijkt, versus toch het negatieve beeld wat in dit geval een wat oudere journalist daarop had, dat vind ik altijd wel mooi om te gebruiken bij mijn presentaties. Ja, ik snap heel goed een beetje van wat je 10 minuten geleden ongeveer vertelde, dus dat toch zo langs elkaar kan gaan, hè, hoe we ernaar kijken. Is het die clip dat ze ontzettend gewoon lekker aan het dansen is op een stoel? Ja, mooie clip. Onder andere, ja. Ik zou bijna zeggen, ik raad hem iedereen aan, maar dan zou ik zeggen, niet meer naar ons luisteren, dat is zonde. Dus doe het vooral even na de nacht van BNFA. Ik ga hem draaien. Heb je nog een laatste vraag? Want we gaan alweer de laatste 5-6 minuten in. Dus ik zou willen zeggen, pak die NPO Radio 1 app erbij. En dan leggen we het nog voor aan Samira. Tot zo. Partition, please. Drive around at the partition, please. I don't need you seeing your say on her knees. Took 45 minutes to get all dressed up. We ain't even gonna make it to this club. Now my mascara running red, lipstick smudge. Oh, he's so horny, yeah, he want too far. He popped on my buttons and he ripped my blouse. He Monica Lewinsky all on my gown. Water daddy, daddy didn't bring the towel. Oh, baby, baby, baby, I slow it down. Took 45 minutes to get all dressed up. And we even gonna make it to this club. Take I'm not afraid to Beyoncé en Partition. Sexy nummer, intiem nummer, laat ik het zo omschrijven. Ja, ik vind het eigenlijk ook wel. Hij mag op mijn lijstje. We zijn in gesprek met Samira van Bohemen, cultuursocioloog aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. En we zijn in gesprek omdat we het hebben over intimiteit, seksualiteit en hoe het er eigenlijk voor staat. Gaan we er al goed mee om? Worden er leuke onderzoeken naar gedaan? En dat blijkt. Samira doet er zelf onderzoeken naar. En ik kreeg ook nog een vraag voor je binnen, Samira. Ja, want net in ons gesprek kwam eigenlijk naar voren dat er toch nog best wel taboe is binnen de wetenschap als het gaat over dit onderwerp, waardoor Bert zich afvroeg, dat lijkt me best ingewikkeld als je iets wil onderzoeken in een wereld en er is nog steeds een taboe op, staan er dan toch nog wel ontwikkelingen op die agenda? In termen van het onderzoek? Ja, in de vooruitgang, in de kennis die wij gaan vergaren over onze behoefte tot intimiteit. Ja, nee, er zijn zeker wel vooruitgangen. Maar het is wel, je merkt wel, het is moeilijker om hier geld voor te krijgen dan voor een gemiddeld medisch onderzoek. Dus het is wel, ja, je moet er wel meer je best voor doen. En het is wel lastiger om echt grootschalige projecten te doen. Is dat omdat dan het gewoon nog een ontzettend conservatieve wereld is? Of is er gewoon echt nog niet genoeg doorgeschemerd hoeveel impact het misschien zelfs ook op medische aspecten heeft als we dit goed zouden onderzoeken? Ja, nee, ik denk ook dat laatste ook zeker. Dus ik denk dat een belangrijke rol speelt. En het is ook, de wetenschap in Nederland is ook best wel competitief, hè? Dus je moet echt beurzen binnenhalen. Je hebt te maken met allemaal wetenschappers die allemaal onderzoek doen naar allemaal belangrijke dingen. Ja. Want inderdaad, seksualiteit is heel erg belangrijk. Maar andere onderzoekers, collega's van mij, die doen dan bijvoorbeeld weer onderzoek naar migratie. Of die doen onderzoek naar arbeidsrelaties. En dat zijn natuurlijk ook allemaal belangrijke dingen. En het is best wel lastig om dat allemaal gefinancierd te krijgen. Ja. Dus dat maakt het moeilijk. Dus je zit eigenlijk altijd wel in een competitie om daar weer onderzoeksfinanciering voor te krijgen. En dat kan wel vooruitgang in de weg zitten. Ja, logisch. Ja, iedereen moet voor zijn eigen belang leuren bij allerlei potjes. Dat kan ik me voorstellen, ja. Hey, en als je dan toch, stel het zou wel altijd kunnen zonder dat je daar al te veel voor moet smeken. Wat zou je zelf nog heel graag willen onderzoeken? Nou, op dit moment ben ik wel aan het kijken naar een onderzoek meer naar pornografie. En ook hoe dat binnen pornografie heel veel stereotypen ook worden gebruikt. En ook hoe dat jongeren daar dan ook weer naar kijken. Dus wat voor mensen, wat voor stereotypen prettig vinden. Wat voor stereotypen onprettig worden gevonden door wat voor soort groepen mensen. En ook hoe dat jongeren daar dan weer naar kijken. Dat zou ik wel echt heel fijn en ook belangrijk vinden. Omdat we gewoon weten dat iets is waar heel veel mensen naar kijken. En dat zit eigenlijk nog steeds het meest in de taboesfeer. Terwijl er zijn allerlei vormen van ook sociale ongelijkheid die binnen pornografie toch worden herhaald. Er is ook ruimte binnen pornografie ook juist om bepaalde vormen van sociale ongelijkheid ook weer te bevragen. Dus het is ook weer niet een heel eenduidig fenomeen. Nee. Maar het is wel iets waar heel veel mensen op seksualiteitsgebied is het gewoon heel erg belangrijk. Voor heel veel mensen speelt het gewoon echt een belangrijke rol binnen hun seksualiteitsbeleving. Daardoor gewoon een heel serieus te nemen genre lijkt me en een heel serieus te nemen media, aangezien we er nooit we hebben het nooit niet gehad. We gaan er ook nooit meer van afkomen sinds het internet. Dus in plaats van dat we er moeilijk over doen, moeten we het maar gewoon accepteren als onderdeel van jouw onderzoeken en de maatschappij, toch? Precies. Ja, dankjewel, Samira van Bohemen, cultuursocioloog aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, dat je voor mij wakker wilde blijven. En ik vind het toch wat hebben, midden in de nacht met iemand praten. Laten we het iets intiemer noemen dan overdag. Precies. Dankjewel, slaap lekker zo. Ja, dankjewel. Oké, tot de volgende keer. Hoi, hoi. En wij gaan alweer richting 3 uur, want zo snel kan het gaan. Dat betekent dus het NOS-journaal. En daarna ben ik nog even een paar uur bij je terug. Namelijk tot 5 uur met de nacht van BNN Varen. En er staan genoeg fragmenten klaar. Er staat weer een nachtkraker, oftewel een quizvraag voor je klaar. Dus ga vooral nog nergens heen. NPO Radio 1. 3 uur, Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Oeganda zijn 20 mensen opgepakt die mogelijk iets te maken hebben met het bloedbad op een middelbare school van vorige week. Ook de directeur van de school is gearresteerd, waarvan die wordt verdacht is niet bekend. Bij de aanval op de school zijn 42 mensen omgekomen. De meeste slachtoffers zijn leerlingen. Volgens de Oegandese politie liggen er ook nog 6 mensen in het ziekenhuis. De aanslag werd gepleegd door de islamitische terreurorganisatie ADF. Die groep heeft banden met IS. De Amerikaanse en Canadese kustwacht zoeken met vliegtuigen, schepen en sonarboeien naar een duikboot. De kleine onderzeeër raakte vermist op weg naar het wrak van de Titanic. Sinds zondagmiddag is er geen contact meer met het duikbootje. De 5 opvarenden zouden nog zuurstof hebben voor bijna 3 dagen. De oefenwedstrijd tussen Nieuw-Zeeland en Qatar is gestaakt. Een voetballer van Qatar zou racistische dingen hebben gezegd tegen Michael Boxall van Nieuw-Zeeland. Toen de scheidsrechter niet ingreep, besloten de Nieuw-Zeelandse spelers na de rust niet verder te spelen. De voetbalbond van Nieuw-Zeeland staat achter de reacties en prijst hun reactie. De bondscoach van Qatar bevestigt het incident en verwacht dat de FIFA het zal onderzoeken. Er is al ruim 10.000 euro opgehaald voor het gezin van de 9-jarige Arash, de Afghaanse jongen die zaterdag verdronk in een recreatieplas bij Sneek. Het geld is bedoeld voor de begrafenis te betalen van de jongen. Volgens de initiatiefnemers van de inzameling heeft het naar Nederland gevluchte gezin daar zelf geen geld voor. Vorige week werd ook al een inzamelingsactie gehouden voor het gezin van een 6-jarige jongen uit Turkmenistan die verdronk in Brabant. Bij die actie werd ruim 27.000 euro opgehaald. Het weer, vannacht enkele buien met lokaal ook onweer. Het koelt af naar een graad of 17. De komende dag wordt broeierig warm met in de middag en avond regen- en onweersbuien. Het wordt maximaal 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal. De nacht van BNN Vara. Met Merel Wilaert. Ja, goeienacht. Je luistert inderdaad nog steeds naar de nacht van BNN Vara. En in het uurgesprek had ik het onder andere met Samira van Bohemen, cultuursocioloog aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, over intimiteit en ook over seksualiteit. Gaat vaak ook wel hand in hand, soms niet. Of vaak niet, zou kunnen. En dat intieme, in dat sfeertje, gaan we voorlopig blijven hangen. Dat betekent dat alle fragmenten die je gaat horen hiermee te maken hebben. En het betekent ook dat als jij zelf heel graag iets kwijt wil over jouw intieme leven of misschien je gebrek daaraan. Het mag allemaal. Kan je de NPO Radio 1-app erbij pakken en daar iets over kwijt. Je kan ook bellen naar 0800-1121. Misschien heb je wel een ontzettend mooi, lief, schattig, fijn, warm verhaal wat te maken heeft met jouw intimiteit of seksualiteit. Maak daar vooral gebruik van om dat met ons te delen. Verhalen waar je wakker voor wil blijven. De nacht van NPO Radio 1. Ja, en dan gaan we nu toch door naar een fragment. Want seks, ja, we hebben het bijna allemaal, of we hebben het allemaal wel gehad. Maar daarover praten, dat is niet altijd even makkelijk voor iedereen. Journalist en schrijver Milou Delen maakt het ons gemakkelijk en praten met 14 bekende vrouwen over seks en intimiteit om zo 50 jaar na de seksuele revolutie de balans op te maken. Hoe staan we ervoor qua seksuele gelijkwaardigheid? Het land. De Nieuwsbv. Ja, seks hebben we bijna allemaal. Maar erover praten, dat is minder makkelijk. Journalist en schrijver Milou Delen maakt het ons gemakkelijk en praten met 14 bekende vrouwen over seks en intimiteit. Om zo 50 jaar na de seksuele revolutie de balans op te maken. Ja, hoe staan we daar eigenlijk voor qua seksuele gelijkwaardigheid? Milou, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, toch, ondanks alle treinproblemen ben je er. Daar ben ik heel blij mee. Ik ook. Een boek over het seksleven van vrouwen. Waarom is dat eigenlijk nodig? Omdat ik weet en zie en hoor om me heen dat heel veel vrouwen, inclusief ikzelf, tegen dingen aanlopen. Er kunnen echt heel veel dingen beter. Mm-hmm, en zoals? Vrouwen krijgen te maken met de orgasmekloof. Hetero vrouwen komen veel minder vaak klaar dan hetero mannen. We krijgen kakkemikkige seksuele voorlichting, te maken met slutshaming, grensoverschrijdend gedrag, stereotypen. We faken orgasmes omdat we toch willen voldoen aan die norm. En nou ja, en zo kan ik nog wel even. Oké, goed. Het lijstje is eindeloos, ja. Dus. Nou, heb je erover gesproken met 14 bekende vrouwen, onder andere met actrice Tjiska Reidinga, ja. Songfestivalster Estien, ja. En natuurlijk Lale Gül. Hoe vonden zij het eigenlijk om over seks te praten? Nou, dat wisselde heel erg. Dat vond ik ook juist het leuke. Een aantal uit het boek had ik nog nooit over seks gehoord. Dus inderdaad, Tjitske Reilinga, Steen, Birgit Lewis. Dat zijn vrouwen die ik nog nooit in de media daarover heb gehoord. En daarom wilde ik hen juist ook heel graag spreken. Maar ook een aantal vrouwen uit mijn boek, zoals Helene van Rooijen, Joy de Lima. Dat zijn vrouwen die... Die praten het continu precies over seks. Maar, ja, maar hoe vonden die andere vrouwen dat om met jou daarover te hebben? Ja, heel spannend. Ja, Tjitske Reilinga appte me van tevoren. Ik ben trouwens wel best wel preuts. En Steen vertelde toen we het gesprek begonnen, ik word altijd best wel rood als ik over seks praat. Dus echt heel spannend vonden sommige vrouwen. En het was heel mooi om te zien dat ik denk dat ze allemaal daarna opgelucht waren of dat het ze iets heeft gebracht. Dus praten helpt. En welke, want we hebben je gevraagd, hè, breng drie lessen mee die je hebt geleerd tijdens je gesprek met die 14 vrouwen. Wat is de eerste belangrijkste les die je hebt geleerd? Nou, dan zou ik toch zeggen de eerste keer seks. Ja. Als iemand aan mij vraagt wanneer heb je voor het eerst seks gehad, dan zei ik altijd 13 augustus 2009. Oh god, je weet de datum nog. Wat ik heb even opgezocht. Wow. Maar het was de eerste keer dat ik seks had, penis en vagina seks. Want dat is wat ik altijd heb gezien als seks. En het was opvallend dat de twee oudste vrouwen uit mijn boek die ik heb gesproken, toen Ellen Laan en Hedy Dancona, toen ik hem vroeg wanneer jullie voor het eerst seks gehad, waren zij de enige twee die vroegen wat bedoel je met de eerste keer seks? Terwijl de jongere generatie vrouwen vrijwel allemaal zeiden, die antwoorden op de penis en vagina. Ja, precies. Wij denken dan, of althans, ik reken me even tot die wat jongere generatie, seks is penis in vagina. Ja, en we moeten dat herdefiniëren, omdat we die druk van penis in vagina moeten afhalen, vind ik. Waarom? Omdat dat vaak leidt tot de orgasmekloof. Aha. Omdat het voor mannen vaak prettiger is voor vrouwen. Mm-hmm. Behalve als je de clitoris stimuleert, wat ook nog vaak niet gebeurt. Mm. En ik denk sowieso dat er vooral voor jonge meisjes of jonge vrouwen heel veel druk ligt op die eerste keer. Je moet je aan bepaalde regels voldoen, anders ben je een slet. Je moet heel erg een soort script volgen, waar we denk ik van af moeten. Ja. Alsof je ontmaagde ook, dat woord. Ja. Waarom word je iets ontnomen? Je wint toch wat, als het goed is, als het leuk is. Ik hoop het wel. Ja. Het zou wel gezellig zijn. Maar dat is een belangrijke les die je daaruit hebt gehaald. Ik wil nog één lesje met je doornemen, want helaas zitten we een beetje kort in de tijd. Dan heb ik heel veel geleerd van de hoogleraar seksologie Ellen Laan, die inmiddels helaas is overleden. Ja. En die heb ik nog net kunnen interviewen. En zij heeft heel goed in het hoofdstuk uitgelegd over verschillen tussen mannen en vrouwen. Dat er geen enkel wetenschappelijk bewijs is dat we geboren zijn met een... Moet ik het even goed zeggen? Mm-hmm. Met een verschillende biologische aanleg voor seksueel genot. En terwijl we denken heel vaak dat mannen en vrouwen heel anders zijn. Mannen zijn jagers, vrouwen prooien. Ja. Het is heel hetero natuurlijk dan. Precies. Ja, okay. En zij legt in het boek heel goed uit dat dat niet zo is en waarom dat schadelijk is. En kunnen vrouwen dus ook jagers zijn? In die zin? Tuurlijk. Ik vind dat wel leuk. Ja, ik ben ook een jager. Ja, ben jij ook een jager? Ja, ik vind dat wel leuk. Het is wel spannend, toch? Ja. Als we het nu helemaal zo globaal bekijken, hè, tuurlijk, je hoeft niet alles te onthullen wat uiteindelijk de conclusie van je boek is. Maar hoe staan we ervoor? Minder goed dan we denken. Ja. Er gaan ook dingen wel goed. We hebben het gesprek over grensoverschrijdend gedrag wordt deze tijd natuurlijk ook wel echt heel veel gevoerd. Dat is een enorme winst. Maar de dingen die ik net allemaal noemde, dat kan allemaal veel beter. Dus hoe doen we het? Mwah. Okay. Maar er staan dus ook in het boek tips van hoe je er makkelijker over kunt praten. Ja, niet concreet tips, maar in de gesprekken komt dat wel heel erg naar voren. Ja, ja zeker. Okay. Ja. En mannen moeten ook meedoen. Hè? Mannen moeten dit ook lezen. Okay, goed. Het boek Hoe doen we het ligt vanaf dinsdag in de Betere Boekhandels. En is nu al te reserveren via de online boekwinkels. Schrijver Milou Delen, dank je wel. Dank je wel. En dit was alweer het eerste. Sexual Healing van Marvin Gaye. Dat is misschien wel het ultieme intimiteitsnummer. Ja, ik ga gewoon claimen dat dat zo is. We gaan door met het volgende. De nacht van BNN VARA. Met het beste van NPO Radio 1. Het beste van NPO Radio 1, inderdaad. En voor de oplettende luisteraar, waarvan ik zeker weet dat jij er een bent. We hebben het al de hele avond over seksualiteit en intimiteit. En dan gaan we ook even luisteren naar een fragment bij Villa van den Berg. Want daar gaan ze namelijk met elkaar in gesprek over ouderen en seks. Ja, ouderen en seks. Een onderwerp waar doorgaans niet veel over wordt gepraat. Wij gaan dat vandaag wel doen. Aanleiding is een onderzoek van seniorenorganisatie KBO-PCOB. En daarin vindt 80% van de ondervraagde ouderen dat het voor hen altijd moeilijk was om over seks en intimiteit te praten. In de villa Ingrid Rep is de directeur van KBO-PCOB. En u hoorde haar net al, de 70-jarige Agaat van den Hoge. Een ouderen met een seksleven, zou ik maar zeggen. Hartelijk welkom. Hallo. Ik begin even bij u, mevrouw Rep. U bent deze maand begonnen als directeur van KBO-PCOB. Nog maar fris dus. En u dacht gelijk, laat ik maar eens beginnen met seks. Ik dacht, het is lente. Laten we er gelijk maar eens even werk van maken. Ja. Herkent u het, mevrouw van den Hoog, dat veel ouderen er niet over willen of durven praten? Jazeker. Dat als ik het probeer op te werpen, omdat ik wel eens een signaal krijg, ik zou het er wel eens over willen hebben. In een groepje bijvoorbeeld. Ik geef leiding aan veel gespreksgroepen met vrouwen. U bent pastoraal werker ook, toch? Ja, ben ik geweest, ja. En dan zeggen toch de meesten, ik doe dat niet. Ik wil dat niet. Maar ik hoor wel heel vaak van vrouwen die bijvoorbeeld weduwe geweest zijn. Nou, daar ben ik onderdeel van. Van mij hoeft het niet meer. En dan probeer ik wel eens door te vragen. En wat vinden ze dan van u? Wat ze van mij vinden? Ja, dat u dan toch wil dat dat onderwerp besproken wordt. Nou, de vrouwen die vertrouwd zijn met hun eigen lichaam vinden het heel fijn als ik dat ook onder woorden kan brengen. Durf te brengen. Vrouwen die niet gewend zijn om met zichzelf bevriend te zijn, die gooien het ver weg. En wat bedoelt u met vertrouwd met hun eigen lichaam? Dat je weet wat je fijn vindt. Wat je ontdekt als je veilig bent. Wat je ook ontdekt wanneer je met een partner bent die teder durft te zijn, geduldig durft te zijn. Mm. Want het heeft wel voorwaarden. Seks, in het woord seks, zit eigenlijk een hele negatieve lading in. En die lading. Ik ben geboren in de 50er jaren. En in die periode werd het altijd in het negatieve getrokken. Als meisje moest je uitkijken. Er werd niet over gesproken. En als ik dat wel deed met vriendinnetjes, omdat ik voorgelicht werd door mijn moeder, ja, dan werd mijn moeder door andere vrouwen teruggefloten. Van hoe kan je dat doen? Daar met je kind over spreken? Juist. Ja. En ik zag ook de onzekerheid bij jonge vrouwen wanneer ze gingen menstrueren, bijvoorbeeld. Ja. Toen kregen we, eind 60, de pil. Zogenaamd de grote vrijheid. Voor mannen. Want meisjes konden niet meer zeggen, ik wacht even, want ik kan in verwachting raken. Ja. Dus het was vrijspel voor mannen. En het werd eigenlijk, denk ik, nog moeilijker voor vrouwen om er van te genieten. Ja. Ja, want u zei net volgens mij iets heel belangrijks. Want dat woord seks, ja, dat is zo breed als maar kan natuurlijk. Heel breed. Ik bedoel, bij seks denken heel veel mensen toch gelijk aan de daad. Uiteraard, de penetratie. Ja. Je moest vroeger als meisje, had je een huwelijksplicht om de voortplantingsdaad uit te voeren. Er werd niet over gesproken in hoeverre dat ook prettig was voor de vrouw. Ja. En daarom snap ik dat nu heel veel vrouwen zeggen, voor mij hoeft het niet. Want seks meer is veel breder. En u hintte daar net al een beetje. Je kan ook met jezelf seks hebben en het uiteraard leuk en prettig hebben. Ja. Komen we zo meteen nog op. Mevrouw Rep, dat onderzoek, ik noemde dat net al even. Na het seksleven onder ouderen. U hebt gevraagd daar een cijfer aan te geven van mensen. Wat kwam er gemiddeld uit? Gemiddeld kwam daar een 4,6 uit. Dat is dus laag, een echte onvoldoende. Ja, ja. En u hebt ook gevraagd hoe dat komt natuurlijk. Want ik neem aan dat u er ook van geschrokken bent van dat lage cijfer. Ja, zeker. Toch wel. Het heeft wel beïnvloed dat vooral mensen zonder partner negatief over hun seksleven denken. Omdat er gewoon geen seksleven is. Maar over de hele linie, 4,6 scoren is erg laag. Je gunt iedereen natuurlijk tot het laatst toe een seksuele gezondheid. Een goed seksleven. Ja. Maar u bent het dus heel erg aan de partner ook. Want, goed, dat horen we van mevrouw ook hier. Je hoeft niet per se een partner te hebben om het ook leuk te hebben. Nee, precies. En daarover praten, over alternatieven, dat is heel moeilijk. Daar zit het echt voor in een taboesfeer. En daar willen we het heel graag uithalen. Ja. Want waar lopen die mensen dan tegenaan? Dat is gelijk al hun eigen... Eigen taboe. Ja. Hè, zijn mensen die zeker voor bijna 80% niet uit een generatie komen die gewend is om daarover te praten. Maar nu nog is er 25% die daar niet graag of niet over praat. Mevrouw van Hogen, wat geeft u zelf voor cijfer? 9. Ja hoor. Dat is dik boven wat er is. Waarom heb ik het over de kwaliteit, niet de kwantiteit? Oké. Daar is ook nog een verschil natuurlijk. Dat is een heel groot verschil. Want als je kwaliteit ervaart, dan is 2 keer per jaar ook zelfs goed. Want het gaat allemaal door in je memory, in je belevingswereld. Maar gebeurt ik denk het ook dat veel mensen denken van, als mensen ouder worden, willen ze dat niet meer, of ze hebben er geen behoefte aan. Is dat ook misschien... zo. Als de beleving niet goed is geweest, zowel bij mannen als bij vrouwen, dan wordt het steeds minder. Want dan heb je niet een mooi voorstellingsvermogen. En het is juist die fantasie, die beleving, die het geheel compleet maakt. Want het gaat niet alleen om dat fysieke moment. Er moet veel meer aan vooraf gaan. Zeker voor vrouwen. Een man zou geduldig moeten zijn. Maar wie leert dat een man? Waar leert een jongen wat een vrouw wil? Ze worden alleen maar beïnvloed door de filmpjes. Door de porno, de harde porno. Een pure fake wereld. Ja. Ja, nou, dat is in en in triest. Dat hoor je toch bij jongeren ook vaak. Dat die denken dat wat er in die filmpjes te zien is, dat seks is. Is dat zo verschrikkelijk? Ja. Eigenlijk wel, ja. Laten we nog even luisteren naar Rian, die is 83. Okay. Na het overlijden van haar echtgenoot ging zij op zoek naar andere vormen van intimiteit. Even luisteren. Ik ben toen op zoek gegaan op internet. En ik heb mezelf een vibrator cadeau gedaan. En uiteraard is dat heel anders dan dat je tegen een ander warm lijf aan ligt. Maar het gaf mij toch ontspanning. En ik voelde me heerlijk na afloop. Dus dat was het voordeel. En, een paar jaar na het overlijden van mijn partner heb ik een hele lieve, dierbare vriend mogen ontmoeten. Ik geniet daar met volle teugen van. En mijn seksleven dat is tegenwoordig een dikke, vette 8,5. Oh, veel lager dan u. Mevrouw van Hogen. Niet veel lager. Nee, maar dit spreekt u aan, neem ik aan, hè? Dit is eigenlijk de formule of de sleutel. Ja. Ik heb ook vaak tegen vrouwen gezegd hoe belangrijk het is dat ze hun dochters de ruimte geven om hun eigen lichaam te ontdekken. Alleen heel veel vrouwen, en ook vijftigers, zijn niet gewend om hun eigen lichaam te onderzoeken. Ja. Om nieuwsgierig te zijn. Terwijl je dat als... je moet eerst je eigen lichaam kennen voordat je tegen een man kunt zeggen wat wel en niet fijn is. Afgelopen donderdag had je Geraldine Kemper op tv. Die ook zei dat ze sinds een jaar weet waar ligt de sleutel voor de bevrediging. Ja. Dus eigenlijk wat u net vertelt, dat is iets eigenlijk van alle leeftijden. Ja. En dat begint natuurlijk al heel jong. Ja. Ik hoor nog iets, hè, want deze mevrouw die we net lieten horen, die is dus uiteindelijk toch weer aan een partner gekomen. Een vriend die dan af en toe voorbij komt. Heeft ook hulpapparaten voor zichzelf aangeschaft. Het contact te leggen, er zijn natuurlijk allerlei apps en zo voor, bijvoorbeeld waar dat wel kan. Doen ouderen dat niet? Nee, minder. Het is, ze zoeken wel informatie. Dat kan in de eigen kring zijn, dat kan bij professionals zijn. Maar op internet zoeken ze wel informatie in het algemeen over het leven, maar niet over de seksuele gezondheid of het seksuele leven. En daar gaat u nu iets aan doen, hè? Met eigenlijk in Europees verband. Kunnen u dat eens uitleggen? Ja, wij hebben in Europees verband zijn we een partnership aangegaan en met Anathema. Dat is een organisatie die taboes probeert te doorbreken op het gebied van seksuele gezondheid voor senioren. En daar zijn wij de eindgebruikersgroep van die uit gaat testen of een app wellicht toegang geeft tot veel senioren die met vragen rondlopen. En is dat dan alleen voor informatie of ook om te daten bijvoorbeeld? Nee, het is niet om te daten. Het is absoluut niet om te daten. Je kunt wel samen met je partner gebruik maken van die app en informatie daar halen over hoe je op een andere manier intimiteit kunt beleven bijvoorbeeld. Of welke hulpmiddelen er zijn of medicijnen er te krijgen zijn in sommige gevallen. Maar het is geen dating app. Nee, goed idee, mevrouw Van Hoge, dit, zo'n app. Ik ben nieuwsgierig. Ik ben nieuwsgierig hoe het werkt. Ja. Want zelfs zou ik de hele wereld van seksualiteit willen verheffen, zeg maar. Zoals kunst en religie. Het is kunst om de lichamelijkheid op een respectvolle manier te beleven. Ja. En dan worden, we allemaal vrolijk, daar worden we allemaal vrolijk van. Hartelijk dank voor uw verhaal hier. Dat was Agathe van der Hoge en bij ons ook Ingrid Rep, directeur van seniororganisatie KBO-PCOB. En dan is het nu alweer tijd voor een van mijn favoriete onderdelen van de Nacht van BNN-VARA. De Nacht van BNN-VARA. De Nachtkraker. De Nachtkraker, inderdaad. De vraag der vragen, quiz der quizzen. Het moment waarop jij een chocoladereep en de eer kan winnen. En ja, de chocoladereep is ontzettend populair. Hij vliegt de deur uit, dus het kan altijd zijn dat je er heel even op moet wachten. Maar des te fijner om dan uiteindelijk die gewonnen chocoladereep in je brievenbus te krijgen. De Nachtkraker is dat spel waarop wij een fragment laten horen en op basis van dat fragment een vraag stellen. En die vraag kan je dan weer even over nadenken en dan kan je bij ons inbellen en inappen. En wie weet ga jij er vandoor. De hele tijd staat het al in het teken van seks en intimiteit. Dus dat gaat in dit geval niet anders zijn. Ik zou zeggen, die hint heb je alvast. Daar gaan we. Seks en intimiteit. Het wordt nog altijd gezien als een taboe onderwerp. En toch werd er door de jaren heen in de media vaak genoeg over gesproken. Maar misschien niet altijd overal op de juiste manier. Het ging vaak namelijk gepaard met veel gegiegel. En het eindigde vaak in een banaal gesprek. Toch probeerde deze bekende Nederlandse presentatrice het weer in het jaar 1993. Een hele avond lang ging het over seks en intimiteit. In het volgende fragment besprak zij samen met haar gast het vrouwencondoom. En dat ging er zo aan toe. Let goed op, want ik ben namelijk op zoek naar de naam van de presentatrice uit dit fragment. Dit. Ja? Is niet een boterhamzakje. Hè? Of een zakje voor een heel klein lief pedaalemmertje of zo. Dit is het vrouwencondoom. Hier hebben we het. En jij, Beerte Hoekstra, kan me ook vertellen hoe het moet. Ja. Er zit een binnenring in en een buitenring. Ja? Die binnenring die knijp je tegen elkaar aan. Die breng je in de vagina in. Mm-hmm. En dan geef je hem nog een duwtje met je vinger. En dan valt die binnenring achter het schaambeen. Zit hij op zijn plaats. En dan zit hij ook goed. Ja? Ja. En dan? En dit? Dit zit aan de buitenkant. De rest zit plat op de schaamlippen. Dat zie je dus? Aan de buitenkant zitten? Als je dubbel gebogen achterover ligt, dan zou je dat kunnen. Ja, goed. Maar je voelt het natuurlijk ook. Of mannen voelen dat. Ja, maar er is geen verband gevonden tussen het voelen van die ring en meer of minder genot bij het liefdesspel. Nee, maar ik denk, het is een ongezellig gezicht. Dan moet je wel heel erg je best doen om dat te kunnen zien. Waar is hij van? Hij is gemaakt van polyurethaan. En dat heeft als voordeel dat het warmte doorlaat. Ook dat het heel sterk is. Heb je hem nu ermee? Ja. dat het geen allergische reacties oproept. Ja. En nou ja, dat zijn zo'n paar aspecten. Een oer-Hollandse vraag, hè? Moet ik toch stellen, die oer-Hollandse vraag. Hè? Namelijk, kan je hem wassen? Ja, kan hij in zo'n sopje of moet je hem dan eerst door midden knippen? Nee, hij kan niet in een sopje, hij kan niet in de biotex, hij kan niet in het chloor. Het is gevaarlijk om dat te doen, want het is niet hygiënisch. Je kan dus één keer gebruiken. Ja, in het belang van de mensen. Wat kost het? €12,95 voor een pakje van 3 vrouwencondooms. Ja, dat is duurder dan mannencondooms, hè? Ja, maar het is ook beter. Ja? Ja, het is een betere kwaliteit. Het is meer betrouwbaar. Het is echt een product gemaakt uit de beste materialen die er zijn. Nou, ondertussen ziet het vrouwencondoom er heel anders uit. En er wordt ook een stuk minder lacherig om gedaan. Maar nou gaan we toch terug naar die vraag van vandaag. Want daar draait het uiteindelijk om. Wie was nou de presentatrice in dit fragment over het vrouwencondoom? Dus niet de gast, maar de presentatrice. Je kan het laten weten via de gratis NPO Radio 1-app... of bellen naar 0800-1121. Het is een fragment uit 1993, die hint had je al. Nou ja, ik denk dat dit niet al te moeilijk moet zijn... maar toch een plaatje voor het nadenken. From walking home and talking lows, to seeing shows in evening clothes with you, from nervous times and getting drunk. Waking up with you. Now we're sleeping at the edge, holding something we don't need. All this delusion in our heads is gonna bring us to our knees. So come on, let it go. Slamming doors at you. If this is all we're living for, why are we doing it anymore? I used to recognize myself. It's funny how reflections change, and we're becoming something else. I think it's time to walk away. Everything it's wrong, leave it to the James Bay en Let It Go. Prachtig nummer, maar omdat ik in het leukste gedeelte van de Nacht van Bien en Vara ben, dacht ik toch 4 minuten James Bay is behoorlijk lang, want we waren hier gebleven. De Nacht van Bien en Vara. De Nachtkraker. Ja, wat wel leuk is aan zo'n lange plaat tijdens de Nachtkraker, is dat er ontzettend veel ruimte is om na te denken over wie er bij het fragment hoorde wat ik je net heb laten horen. En dan gaan er dus ook heel erg veel mensen reageren. En ik denk dat dit misschien wel een keer is waarop er het meeste ooit is misschien een beetje een overdreven statement. Maar het hinkt er zeker tegenaan, hoor. Ja, absoluut. Ja, de Nachtkraker dus. We hebben een fragment en op basis van dat fragment stellen we een vraag. En de vraag dit keer is namelijk: wie hoorde je hier in dit interview? En dan niet als gast, maar wie was de presentatrice? Ik ga er nog heel even een klein stukje uit laten horen. Dit. Ja? Is niet een boterhamzakje. Hè? Of een zakje voor een heel klein lief pedaalemmertje of zo. Dit is het vrouwencondoom. Hier hebben we het. En jij, Beerte Hoekstra, kan me ook vertellen hoe het moet. Ja, lekker giechelen om het woord vrouwencondoom. Het was nog heel bijzonder. Terwijl het was al 1993. Daar komt uit die tijd komt dit fragment zo. En dan struikel je weer even over je woorden. Het mag allemaal. Wie hoorde hier? Ja, ik zal je zeggen, eigenlijk had iedereen het goed. Op één iemand na. Het is echt een waar gebeurd verhaal. Ik denk dat we, eens even kijken hoor. We zitten echt in de tientallen apps. Dat is veel, kan ik je vertellen. Onder andere Johannes heeft gereageerd. Carl heeft gereageerd. Henny heeft gereageerd. Samantha heeft gereageerd. Arend heeft gereageerd. Marianne. Iemand die J. Verhoef heet. We hebben een Rob. We hebben een de heer of mevrouw Smolders. Een Marjolein. Een Tjitske. Een Huip. Een Anke. Een Toos. Ik kan nog wel heel even doorgaan. Maar we hadden ook een Richard. En Richard die zei Angela Groothuizen. Ik snap het wel. Die heeft ook een beetje zo'n ontzettend karakteristieke stem, maar dan precies niet deze karakteristieke stem. Dat was namelijk het andere antwoord. En ik vind het toch altijd het leukst om iemand te spreken. En in dit geval is dat Elisabeth. Hallo. Hallo Elisabeth. Ja, je was er vroeg bij. Ja, dat klopt. Een fan van deze dame, fan van het onderwerp. We hebben het natuurlijk al de hele avond over intimiteit en seksualiteit. Nou ja, eigenlijk alles. En ja, Sonja Barend was voor mij altijd een hele goede presentatrice. Ja, goed, ik heb het al jaren gevolgd. Ik ben nu onderhand bijna 67, dus ik ben ermee opgegroeid. Ja, je gooit het antwoord er gewoon even heel nonchalant in, Elisabeth. Zo is het ook, want het antwoord was inderdaad Sonja Barend. Laten we even klappen voor toch wel de grande dame. Ja, ik Sonja Barend, een van de allerbeste ooit, denk ik. Ja, absoluut. Ja, hè? En ook met onderwerpen zoals dit, zoals intimiteit en seksualiteit, daar kon zij al heel fijn mee omgaan. Ja, dat was echt heel fijn ook, hoor. Want ja, goed, dingen waren wat jullie ook in het programma niet bespreekbaar of moeilijk bespreekbaar. Hmm. Je hoorde alles Maar ja, vandaag de dag, en ook met mijn kinderen, daar ging je toch op een andere manier mee om dingen te benoemen. Ja, heb je wel het idee dat het ook toch wel in relatie tot jouw kinderen makkelijker werd om over dit soort dingen te praten? Ja, dat vond ik wel, want dat had ik toch gemist. Toen ik ging menstrueren, toen kreeg ik een gordeltje van die dikke maandverbanden en een boek. Stippenlijnen voor meisjes van jonkheer meester J.A.H.F. de Ranitz. En dat was het? En dat was het. Geen gesprek? Nee, geen knuffel? Ik viel flauw, ik moest overgeven. Och. Ik was altijd beroerd. Nou ja, je stel je niet zo aan en je moest ook gewoon naar school. Dat meen je? Ja. Oh, dus dan had je ook nog echt super heftige klachten. Niet alleen de eerste schrik van dat moment dat je ongesteld wordt, maar ook gewoon. Ja. En heb je daar je hele leven last van gehad, zo heftig? Hoe heet het? Ik had het heel kort, maar het kon wel 2 of 3 keer per maand zijn. Een dag, anderhalve dag, maar dan echt heel heftig. Ja, krachtig. En dus ook wel van geleerd dat je daar niet gehoord, gesteund of gezien in hebt gevoeld. Dat je dacht, bij mijn kinderen ga ik dat anders doen. Ja, absoluut. Dat was het eerste wat in me opkwam. En ook toen ik trouwde en de kinderen, kreeg ik twee meisjes. Maar dat was het belangrijkste. Ja. Alles moest gewoon open. Ja, wat goed. En heb je dat ook wel eens teruggekregen van je kinderen, dat ze het zo prettig vonden dat thuis dingen bespreekbaar waren? Ja en nee, want op een gegeven moment, ja, moet je het daarover hebben en noem maar op. Maar, oh, ja. Ja. Maar goed, de ene die is 37 en de andere die is 42, dus... Het is allemaal helemaal goed gekomen. Ja, het is allemaal goed gekomen. Ja, maar dat is ook logisch. Ik heb zelf een kleinzoon van die van 37. Oh, nou, hartstikke lief. Ja, nee, en we hebben allemaal denk ik op een gegeven moment die leeftijd dat je denkt, wat lief dat ik zulke open ouders heb. Maar nu ben ik 12, even niet. Gewoon nee. Puberleeftijd, toch? Ja. Ja. Ja. Hey, blijf lekker aan de lijn, Elisabeth, want dan gaan we ervoor zorgen dat die chocolade op je kant op komt. En ontzettend leuk dat je hebt gereageerd. Dankjewel. Ik vond het fijn om mee te doen. Oh. En het programma ook. Zet het voort. Dankjewel. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Dag. Doeg. De nacht van BNN VARA. Met het beste van NPO Radio 1. Ja, we zijn er alweer klaar voor. Het beste van NPO Radio 1. Ja. Want deze 24-uur-zender, ja, die staat natuurlijk niet stil. Er is heel vaak het beste van NPO Radio 1. En daardoor kunnen we ook altijd wel iets vinden wat aansluit op het thema waar we het over hebben in de nacht. En in dit geval gaan we luisteren naar een fragment uit het Oog op Morgen. En het gaat over kanker in relaties. En natuurlijk ook de impact die dat heeft op je seksleven. Dat wordt besproken door 3 koppels in de documentaire privégesprekken. Zo kreeg Joost in 2019 de diagnose teelbalkanker. En hoe ging hij daar mee om met zijn partner Teddy? Dat gaan ze dus vertellen. Het is een intiem onderwerp. Het is een zwaar onderwerp, maar ook wel een belangrijk onderwerp. Dus ik wilde zeker dit fragment nog aan je laten horen vannacht. Welkom. Dank je. Dankjewel. Wat fijn dat jullie vanavond naar ons toegekomen zijn. En ook bij me in de studio uroloog en seksuoloog Henk Elsevier. Ook welkom. Laten we eerst even luisteren naar een kort fragment uit de documentaire. Vind je onze intimiteit veranderd? Nou ja, ik vind wel dat we minder seks hebben, maar dat vind jij ook. Dus dat is, dat we, en ik vind nog steeds dat we heel intiem zijn en bij elkaar horen. Maar ja, ik vind dat we... vergeleken bij hoe het was, dat er wel iets is veranderd. Hoe is dat, om jezelf zo te horen, Joost? Ja, dat is bijzonder. Ja, dat is... waarschijnlijk ben jij het gewoon omdat het je vak is. Maar als je jezelf hoort en ook over zo'n onderwerp... dan zit je toch wel eventjes ongemakkelijk. Teddy, hoe was het om zo op tv daarover te praten? Ja, ik vond het ook een heel fijn gesprek. En we werden ook, goed geholpen om het op gang te houden, zeg maar. Dus het was heel fijn. En daarna was er ineens hadden we het idee dat we er makkelijker ook thuis over konden praten of zo. Dat was het heeft wel veel goed gedaan, vind ik zelf. Oh, wauw. Joost, wanneer werd bij jou de diagnose kanker gesteld? Ik kon op een gegeven moment, ik dacht dat ik last van mijn rug had. En op een gegeven moment kon ik niet meer lopen. Had ik een heel dik trombosebeen en moest ik met de ambulance opgehaald worden. En zat er een massa. En werd ik naar de oncologieafdeling toegebracht. En ik wist eigenlijk bijna niet wat dat voor een afdeling was. En daar lig je dan op. Opeens, en toen heeft het nog een week of 3, denk ik, geduurd voordat ze wisten dat het zaadbalkanker was. Eigenlijk moet ik zeggen, gelukkig zaadbalkanker was, omdat het een vorm van kanker is die weliswaar niet helemaal bij mijn leeftijd hoorde. Ik was 51 toen ik het kreeg. Mm-hmm. Maar wel heel goed behandelbaar is, gelukkig. Ja, en wat gebeurde er toen met jou? Nou ja, ik kwam... Waar beland je dan in met jezelf? Ja, in een slechte film. En in een enorme informatie-overload ook. Wat er wordt gelijk gezegd, oké, dan word je morgen geopereerd. Of zondag, op een zondag word je dan geopereerd. En dan mag je daar even een week van herstellen. En dan beginnen we met chemo. En dat zijn 4 kuren van een week. En dan moet je de hele week in het ziekenhuis blijven. En dan dag en nacht hang je aan die chemo. En dan denk je, het zal... En dan dat als de uitzaaiing genoeg is geslonken, dan hoeft er niks meer. En anders moet er nog een operatie achteraan. Dat is ook allemaal zo gebeurd. En dan kom je toch wel even in een slechte film terecht. Ja. En werd toen bij de behandeling ook al gesproken over de gevolgen van de ziekte? Wel in technisch-medische zin, zou ik zeggen. Dus dat er een kans in zat dat ik geen kinderen meer zou kunnen krijgen. Nu hebben wij een gezin, dus voor ons was dat ook, we waren ook wat oud. Dus voor ons was dat ook niet direct. Dus in medisch-technisch zin, en er is mij ook wel eens verteld van, nou ja, als we met het weghalen van die uitzaaiing een zenuw te veel raken, dan zou het ook kunnen dat het allemaal niet meer zo werkt zoals het zou moeten werken. Dat is uiteindelijk ook allemaal niet gebeurd. Maar je zegt dat is heel technisch eigenlijk. Ja. We komen daar zo verder over te spreken. Want tijdens de behandeling, heb ik begrepen, mocht je ook geen seks hebben, hè? Klopt. Ja, tijdens de chemo werd ons verteld, eigenlijk ook al in het eerste informatie-overload gesprek, dat niet mocht. Want dan zou jij, Teddy, gevaarlijke stoffen kunnen binnenkrijgen. Ja. Hoe was dat voor jou als partner? Ja, nou, überhaupt natuurlijk. Wij dachten ook helemaal niet aan seks. En het was meer van hoe overleef je de volgende dag, of hoe bereik je de volgende dag. En we gingen al uit van het ernstigste scenario van hoe gaan we ons leven straks dan oppakken als pap er niet meer is. Of weet je wel. Dus, de hele familie werd gewaarschuwd. Dus ook de ouders. En van ja, we weten nog niet hoe het gaat worden. Maar ja, uiteindelijk, toen het eenmaal bekend was waar de kanker vandaan kwam, toen waren we wel blij omdat het gewoon te behandelen was. En dat we al die organisatorische zaken niet hoefden te regelen. Nou, zeker. En fijn dat jullie hier zitten. Want je bent nu kankervrij? Ja. Nou, dat is... Dus ik ben nog wel elke 3 maanden onder controle. Maar dat ziet er steeds goed uit. Ja. En begreep ik nou goed dat jullie het tot aan de documentaire het überhaupt niet over het onderwerp seks en intimiteit gehad hebben met elkaar? Ja, dus we werden gevraagd voor die documentaire. Dat ging via het AVL en via de Visio kwam dat tot ons. En toen zeiden ze eigenlijk tegen ons, ja, heb het er liever ook niet over. En wij hadden allebei, los van elkaar, wel zoiets van, ja, daar mist op het moment wel iets. We waren een jaar... Je was het je wel bewust. Ja, we waren het ons wel bewust. Maar ja, je zit ook met allerlei hormonale dingen. Dus je gaat er ook... Tenminste, ik ging er wat minder hard achteraan dan dat ik normaal gesproken gedaan zou hebben. Dus dat was al een tijdje niet aan de hand. En toen zeiden ze... En dus die documentaire kwam eigenlijk op een perfect moment. En wat je ziet op tv, het is eigenlijk het eerste en enige gesprek, nou niet het enige gesprek, maar wel het eerste gesprek wat wij erover hebben. Wow. Dus ik moet zeggen, heel puur dus eigenlijk. Heel puur. Heel Henk Elsevier, seksoloog en uroloog. Is dit herkenbaar wat u allemaal hoort? Heel herkenbaar. Wat vooral allemaal? Nou, wat je in die documentaire heel mooi ziet, zijn de fases. Dus de uitleg wordt meestal wel gegeven. Dus wat, verhalen? De technische verhalen, zoals we dat dan noemen. Dus ik zeg de collateral damage die er optreedt als het gevolg van een bepaalde behandeling. En dat is ook goed dat we dat vertellen. Maar de vraag is altijd van, hoor je dat allemaal wel? En dat komt heel mooi in die documentaire ook wel voor. Met een van de andere stellen die op een gegeven moment zei van, ja, dat eerste jaar was je eigenlijk helemaal niet benaderbaar. Ja, dat zei zo'n vrouw tegen je. Ja, zo'n vrouw. Hè? Dus, en die zei van, er zijn allemaal dingen tegen je gezegd, maar je hoorde het niet. Nou, dat is een beetje de fases waar je in komt. Je komt eerst in de overlevingsfase en vervolgens kom je fases verder. En dan is het op een gegeven moment bij patiënten wel uiteindelijk van, ik mag eigenlijk weer gaan leven. Hè? Dus wat jullie zo mooi vertellen van, je krijgt dan een diagnose waar je dan van genezen bent. En dan ga je de dingen weer oppakken. En dan is ook het moment dat je gaat beseffen dat bepaalde dingen die niet kunnen. En dat is een heel interessant moment eigenlijk. Want dat is ook het moment dat we over na moeten denken van, jeetje, ik kan bepaalde dingen niet meer. En wat ik vaak in mijn spreekkamer wel zie, is dat dan de partner zo liefdevol zegt van, schat, ik vind het niet erg, je bent er nog. En terwijl de patiënt zelf dan misschien aan het rouwen is over het feit dat bepaalde dingen niet meer kunnen. En dan kan je soms in een soort impasse komen. En wat jullie zo mooi beschrijven eigenlijk in dit verhaal is dat door die uitzending word je even uit die impasse gehaald. En dat zorgt ervoor. En het zou mooi zijn dat dat niet alleen zo'n uitzending is. Dus nee, dat al die is uitzendingen, nogal, maar dat is, He, dus dat, dat we alle kankerpatiënten in die uitzending moeten gaan halen. Ja. Maar dat je eigenlijk dat ook tussendoor in een spreekkamer of in een andere vorm. Ja, dat moet u dus eigenlijk doen, ja, dat onder andere misschien. Doen, of dat dat verpleegkundigen kunnen doen. Doet u dat ook? Wat zegt u tegen mensen? Ik doe het wel. Ja, maar goed, kijk, uiteindelijk hebben wij in onze organisatie het wel zo kunnen verdelen. He, ik werk dan in het LUMC dat ik ook nog seksuoloog ben. Dus dan is het ook makkelijker om te verwijzen. He, ik weet dat bijvoorbeeld in het AVL dat ook wel geeft. Maar dat is niet in alle ziekenhuizen heb je mensen die seksuologische kennis hebben. En ook een deel die zorg kunnen geven. Waarom is het zo belangrijk om seksualiteit op een gegeven moment weer bespreekbaar te maken? Want je bent even, zit even in die tunnel met al dat slechte nieuws wat je moet verwerken en je behandeling. En dan daarna komt die fase waarin het wel weer bespreekbaar moet worden. Nou ja, het woord moeten vind ik altijd een beetje lastig. Maar dat de mogelijkheid wordt geschapen. Mm-hmm. Dat vind ik het belangrijkste. Dat er uiteindelijk ergens in een moment is van luister is. Je kunt in het begin zeggen het kan invloed hebben op je relatie. Hè, dus dat kan invloed hebben die hele ziekte. Maar dat uiteindelijk daarna wel een moment komt van hoe gaat het nou? Hè, dus het is opvallend in die spreekkamer hebben we het altijd tegen de patiënt. Maar we praten nooit met de partner. Dat is ook al een hele interessante. Hoe was dat bij jou, Teddy? Werd er tegen jou gesproken? Nou, meestal tegen Joost. Dus ik heb heel veel geleerd van bijvoorbeeld prostaatkankerpatiënten. Dat ik heel partnerprogramma's heb gedaan. Dus ik kijk nu veel meer naar de partners. Omdat die prostaatkankerpatiënten meestal niet zoveel zeggen. Snap je? Dus dat is de lol ook een beetje ervan. Maar je moet eigenlijk in dat traject, denk ik heel goed, dat we ergens dat wel, laten we zeggen, dat je kunt inpluggen zoals ik vaak. Dat je even kunt zeggen van, nou, nu moeten we het er even over hebben. Maar voor u is dat misschien makkelijker. Met een studie seksuologie in uw rugzak. Ja. Dat hebben niet al uw collega's natuurlijk. Nee, klopt. Wat zou u een arts aanraden? Wat ik geloof is dat niet iedereen dat hoeft te kunnen en niet iedereen dat kan om dit. Hè. Dus ik zeg, er zijn sommige briljante chirurgen die wat communicatief misschien wat anders zijn. Ja, dat komt er eens voor. Ja. Zou kunnen. Ja, maar dat komt ook met internisten voordat ik mijn hele vakgroep dan krijg je dat weer. Maar ik denk dat je in je organisatie moet je het gaan maken. Hè. Dus wij hebben met bijvoorbeeld de borstkankervereniging hebben een soort roze olifant project gedaan waarbij je dus in de organisatie gaat kijken wie durft er wel over te praten en wie durft er niet over te praten. En dat je op een gegeven moment weet waar kan ik terecht met deze vraag. En ik geloof dat we daar naartoe moeten. En dat we niet moeten denken dat iedere dokter of iedere verpleegkundige dit kan bespreken. Net zoals niet iedere verpleegkundige, laten we zeggen, goede stoma's kan verzorgen. Terwijl de andere kan dat weer en die kan dat weer. En zo moeten we daar naar kijken, denk ik. En Joost, wat zou je andere patiënten willen aanraden? Naar jouw ervaringen, jullie ervaringen. Nou ja, zo bij jou, hoor, Dilly. Ja, wat mij ontzettend geholpen heeft, is het gewoon bespreekbaar. En daar heeft die documentaire wel voor gezorgd. En wij hebben het er nu gewoon over. En het gemak waarmee je het erover kunt hebben met je partner is eigenlijk, het is zo simpel. Je hebt daar toch een zekere schroom voor. Of je bent er nog niet aan toe. Moet even een drempel over. Ja, je moet een drempel over. Maar zodra je het erover hebt, is de oplossing eigenlijk ook wel weer in zicht. Dan gaat het er meer om van, nou, wat vind jij prettig? Of wat vroeger naar bed? Of gaan we zo'n weekendje weg? Of dat, dan is het meer van. En dat werkt, Teddy? Ja, dat werkt zeker. En we praten er ook gewoon veel makkelijker over. Het was net alsof we weer opnieuw verliefd waren of zo. Ik weet niet hoe dat is. Wat heerlijk. Wat fijn voor jullie. Ja, maar ik vond het best heel erg leuk. En het is toch elkaar weer een beetje lopen verleiden of zo. Nou, ik laat jullie gauw met rust nu. Kunnen jullie vroeg naar bed? Vroeg is het niet echt meer. Hey, Teddy, morgen wordt de documentaire uitgezonden. En iedereen kent dan jullie persoonlijke verhaal. Hè? Of in ieder geval de mensen die gaan kijken of gaan terugkijken. Is dat nog spannend voor jullie? Nou, ik vind het niet zo heel erg spannend. En ik heb ook zoveel mogelijk aan mijn vriendinnen verteld. Maar volgens mij vindt Joost het iets spannender. Joost? Ze vroegen mij dit en ik zei, nee, dat ga ik niet doen. En toen kwam ik thuis en ging ik dat met Teddy overleggen. En Teddy zei, ja, wat moeten we juist wel doen? Kunnen we andere mensen mee helpen? Dus Teddy heeft me ook een beetje overgehaald om. Zit jij nu met gebakken peren, ja? Ja, precies. Maar goed, aan de andere kant, als je. Ja, dat hoorde ik laatst. Als je je kwetsbaar opstelt, dan ben je ook op je sterkst. En zo is het ook een beetje. Dus als we daar iemand mee kunnen helpen, mee kunnen helpen die met hetzelfde worstelen, dan Het is prachtig. Ik kan dit iedereen aanraden om morgen te gaan kijken. De documentaire Tweedok privégesprekken zal dan worden uitgezonden met onder andere de Steady en Joost erin en nog twee stellen. Dank voor jullie komst naar de studio en ook seksuoloog Henk Elsevier. van BNN VARA. Het is alweer tijd voor een alledaagse vraag. De dagelijkse podcast die elke werkdag om 6:00 ochtends in je favoriete podcast-app staat. En in die alledaagse vragenpodcast wordt, ja, de titel verraadt het al, een vraag gesteld van een luisteraar. En ja, de hele avond staat een beetje in het teken van intimiteit en seksualiteit. Ja, dan ben je ook al toch wel snel bij het stapje seks. En bij het oudste beroep ter wereld, of toch niet? Want dit is namelijk de vraag. Hallo Alledaagse Vragen. Ik woon in Amsterdam en hier hebben we de Rosse Buurt. Toen ik laatst doorheen fietste, vroeg ik me af, is prostitutie eigenlijk echt het oudste beroep? Alledaagse Vragen. NPO Radio 1. Dankjewel Jelke uit Amsterdam. Passende vraag, want als je aan Amsterdam denkt, denk je ook toch aan de Rosse Buurt. Ja. De Wallen. De Wallen. Ook mijn woonplek. Oh ja, jij woont daar inderdaad. Kom jij daar dagelijks langs, de dames van lichte zeden? Ja hoor, zeker. En inmiddels met sommigen heb ik een zwaaicontactje. Wat leuk. Misschien ook wel omdat ik er woon, ken ik de zin, het is gewoon het oudste beroep ter wereld. Hartstikke goed. Jij? Ik heb het wel eens gehoord inderdaad, of het zo is, maar of dat klopt, dat weet ik niet. Nee, daarom vond ik het ook een leuke vraag. Voordat we tot dat verlossende antwoord komen, is het misschien ook goed om even te ontwarren wat je nou zegt. Zeggen we prostitutie of sekswerk? Magali Rodriguez is professor geschiedenis en bovendien schrijver van het boek Seks voor Geld, een geschiedenis van prostitutie in België. Ook buiten België is zij ontzettend goed op de hoogte van het wel en wee van de prostituee. De term prostitutie natuurlijk is de legale term. Dat is de term die gebruikt wordt door de wetgever. Maar dat is ook een term die ook een negatieve connotatie. Als je vraagt welke term hebben de sekswerkers zelf graag, dat is dat wel sekswerk. Waarbij dus het aspect, het component van werk benadrukt wordt. Zo rond de jaren 70 viel de term sekswerk voor het eerst in de VS. Vanuit feministen en transpersonen. Omdat zij klaar waren met het idee dat sekswerk niet werd gezien als een serieuze baan. En omdat ze het zat waren alleen als slachtoffers te worden omschreven. Daarnaast was de term inclusiever, waardoor ook dat beeld ervan afging dat sekswerk alleen maar iets was voor transpersonen of vrouwen. Alledaagse vragen. Terug naar de vraag van Jelke. Is sekswerk echt het oudste beroep ter wereld? Dit moet wel het oudste cliché zijn over prostitutie. Dat het oudste beroep zou zijn, en dat klopt niet. De verwarring is ontstaan met kleitabletten. Die zijn gevonden voor ongeveer 2400 voor Christus. Waarbij een soort lijst van beroepen werd gevonden. En dan in die lijst van beroepen, dat waren allemaal tekeningetjes, waren er verwijzingen naar tavernevrouw. En dan later de kerkelijke leiders die zulke geschriften of kleitabletten gingen interpreteren, die hebben gedacht, oké, een vrouw die werkt in een taverne, dat mag niet. En dat moet dus een prostituee zijn geweest. Maar de verwijzing was eigenlijk naar een alleenstaande vrouw die geen mannelijke bescherming had. Dus dat had eigenlijk niks met prostitutie te maken. En zo is eigenlijk een soort legende, zeg maar, ontstaan uit die tabletten, dat prostituee in die tabletten stond genoemd. Jemig zeg, dus omdat de kerk het verkeerd geïnterpreteerd heeft, zitten al die sekswerkers met het cliché opgezadeld dat ze het oudste beroep ter wereld doen. Heel goed gezegd, Aaron, want als het aan Magali ligt, moet deze fabel ook echt de wereld uit. Want het draagt bij aan die stigmatisering van de sekswerker. Hoe meer goede kennis we hebben, hoe beter dat natuurlijk is voor de acceptatie en ook rechten, regels, et cetera. Duidelijk. Wat ik me dan wel afvraag, als een sekswerker niet het oudste beroep is, wat is het dan wel? Nou, dat is ook natuurlijk wel even een leuke side note om te weten. Bijvoorbeeld kok, priester, dokter, toen natuurlijk medicijnman genoemd, kapper. Mm-hmm. Het is best een hele lijst die ouder zijn dan prostituee sekswerk. Nou komt er natuurlijk een moment dat we het wel als een beroep gaan omschrijven. Ook dat checkte ik bij Magali. Wij noemen, historisch noemen, prostitutie op het moment dat de munteconomie stonden. En dan spreken wij ongeveer in de 7e eeuw. Oké, dus vanaf het moment dat er muntgeld mee verdiend kon worden, werd het een beroep. Ja, want seks als ruilmiddel, dat bestond wel al veel langer. En er is zelfs bewijs dat dieren daar ook aan doen. Aan ruilseks? Aan ruilseks. Ik doe iets voor jou en dan doe jij even piep piep bij mij. Piep piep. Vierdaagse Vragen. Omdat Magali natuurlijk professor geschiedenis is, leek het mij dan ook een mooie laatste vraag. Was er een tijd dat de sekswerker wel veel meer respect kreeg? Oeh, dan ben ik benieuwd. Respect aan zich, dat denk ik niet, maar wel meer tolerantie. Dus je ziet in sommige periodes, in sommige steden in het verleden bijvoorbeeld, dat sekswerkers werden in Egypte bijvoorbeeld toegelaten om mee te gaan in de stoet van de gilden. Dus je had de bakkers, je had de bouwvakkers enzovoort. En die gingen in een stoet in feesten. En de sekswerkers, de prostituees, die mochten helemaal achteraan meelopen. Waardoor dat je ziet dat ze wel degelijk werden aanvaard als deel uitmakend van de arbeidersklasse. Maar ze moesten altijd op het einde van het stoet. Dus, Joke, dat sekswerk het oudste beroep ter wereld zou zijn, is niet waar. Sterker nog, het is een hardnekkig vooroordeel wat leidt tot verkeerde kennis over sekswerk. Dit verhaal is de wereld ingekomen door een verkeerde interpretatie van oude tabletten door de christelijke kerk. Aaron, wat kunnen we nu nog allemaal doen? Heb je ook nog een vraag? Stuur ons dan een berichtje. Dat kun je doen via een DM op Instagram, @alledaagsevragen. Of je kan een mailtje sturen naar alledaagsevragen@radio1.nl. En dan zoeken we je vraag helemaal tot de bodem uit. In 7 minuten. In 7 minuten. Alledaagse Vragen. NPO Radio 1. BNN VARA. Podcast. Het is alweer bijna 4 uur en zo vergat ik zomaar mijn microfoon open te zetten. Maar gelukkig heb ik nog even de tijd. 4 uur is het alweer tijd voor het NOS-journaal. Dus daar gaan we eerst naar luisteren. Daarna hebben we nog een klein uur de tijd voor de nacht van BNN VARA. En onder andere gaan we dan luisteren naar een aflevering van Anne Plus. Dat komt nog voorbij. En we gaan spreken met Donovan. En Donovan heeft een bijzonder verhaal. Ook over seksualiteit en intimiteit. Dus als je daar nog nieuwsgierig naar bent, zou ik zeggen, blijf vooral nog even bij ons. Dat vind ik sowieso heel gezellig. NPO Radio 1. 4 uur, Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat zijn leger geen posities is verloren sinds het offensief tegen Rusland is begonnen. Er zouden alleen posities zijn bevrijd. Volgens de Oekraïense onderminister van Defensie moet de grootste klap in het offensief nog komen en moet het land zich voorbereiden op een zware strijd. Uit strategische overwegingen geeft Oekraïne bijna geen informatie over het verloop van het tegenoffensief. De Russische president Poetin zei vorige week dat Oekraïne geen noemenswaardige vooruitgang heeft geboekt. De Franse autoriteiten verbieden de jaarlijkse betoging van de National Council for Resistance of Iran in Parijs. Er zou sprake zijn van terreurdreiging, waardoor de veiligheid niet kan worden gegarandeerd. De betoging zou gaan over de mensenrechtensituatie in Iran. De NCRI verwachtte naar eigen zeggen 100.000 sympathisanten, ook uit Nederland. De officieuze oppositie van Iran haalt in een schriftelijke reactie uit naar de Franse regering. Volgens de NCRI bezwijkt de regering voor afpersing door de religieuze dictatuur in Iran. Er is al ruim €12.000 opgehaald voor het gezin van de 9-jarige Arash, de Afghaanse jongen die zaterdag verdronk in een recreatieplas bij Sneek. Het geld is bedoeld om de begrafenis van de jongen te betalen. Vorige week werd ook al een inzamelingsactie gehouden voor het gezin van een 6-jarige jongen uit Turkmenistan die verdronk in Brabant. Bij die actie werd ruim €27.000 opgehaald. Soedan krijgt voor $1,5 miljard aan humanitaire steun. Onder meer Duitsland en de Verenigde Staten zegden voor miljoenen dollars aan hulp toe. Sinds april woedt in Soedan een zware strijd tussen het regeringsleger en de RSF-militie. Naar schatting zijn ruim 3000 mensen omgekomen door het geweld. Het weer, vannacht enkele buien met lokaal ook onweer. Het koelt af naar een graad of 17. De komende dag wordt broeierig warm met in de middag en avond regen- en onweersbuien. Het wordt 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal. De nacht van BNN VARA. Met Merel Wilaert. Broeierig warm hoorde ik net in het weerbericht. Ik weet niet of ik daar nou zo naar uitkijk zo meteen als ik naar huis ga. Maar goed, ik ga me er maar weer mentaal op voorbereiden. Goedemorgen in ieder geval. Misschien heb jij er wel zin in. Het is in ieder geval dinsdag 20 juni. Welkom terug als je al aan het luisteren was. En anders welkom dat je instapt bij de Nacht van BNN Vara. We hebben het vannacht over intimiteit, over seksualiteit. En zo meteen hoor je onder andere Donovan nog zijn verhaal daarover vertellen. Maar nu eerst gaan we toch nog weer door naar het beste van... De Nacht van BNN VARA. Met Merel Wilaert. Het beste van NPO Radio 1 en ook het beste van de podcastafdelingen van de verschillende omroepen. En in dit geval de podcast Anne Plus. Daarin hoor je intieme, dromerige en gevoelige gesprekken met queer schrijvers. Past dus helemaal in het thema van vanavond. En in deze aflevering hoor je schrijver en journalist Piet Woe. Piet leeft lang een dubbel leven. Een leven waarin hij in de kast zit. Een geheim leven daarbuiten, waar hij langzaam de regels van het online daten, vriendschap en liefde ontdekt. En bij deze. Ja, vroeger waren dat twee levens of zo. Dus dan was er eentje waarbij ik stiekem met deze jongen date en dan thuis gay porno keek. En dan was dat nog het leven erbuiten waarin ik heel hard studeerde en wel eens hielp in de snackbar van mijn ouders. En dat die twee levens steeds dichter bij elkaar kwamen of zo. Hoi, mijn naam is Anne en dit is mijn podcast, waarin ik met jonge schrijvers spreek over liefde, identiteit en, nou ja, volwassen worden. Want ja, wat is er nou fijner dan af en toe even afkijken hoe een ander het doet? Vandaag ben ik bij Piet Woe. Piet schreef het afgelopen jaar zijn eerste boek, De Bananengeneratie, en schrijft al jaren artikelen voor de Volkskrant. We gaan het hebben over zijn geheime leven. Een leven waarin hij verborgen hield wie hij echt was. Oké, wat wil je allemaal zien? We zijn in Amsterdam in de woongroep waar Piet woont met drie huisgenoten. Dit is mijn eigen woonkamer. Een logeermatras leunt tegen de muur. Overal liggen papieren en de hele kamer staat vol dozen. Sorry, het is dus echt niet opgeruimd. Je dacht misschien maakte ik een grapje, maar... Maar ik kan het zelf ook wel zien. Piet is druk. Heel druk. Wanneer ik hem spreek is zijn boek nog maar net uit. En sindsdien weten mensen mij te vinden of zo? Mensen weten hem te vinden. En dat was met zijn boek ook zijn bedoeling. Maar niet omdat hij per se zo graag beroemd wil zijn. Sterker nog, dat vindt hij vreselijk. Ik wil heel graag namelijk anoniem 3 pakken chocolate chip cookies gaan halen in de supermarkt. In plaats van mensen denken van, oh, zo, gaat hij 3 pakken cookies alleen eten? Of weet je wel, dus denk ik van... Het ging Piet erom dat hij zichzelf nergens in kon herkennen. Zichzelf als Chinese Nederlander, bedoel ik dan. Heel veel mensen zeggen tegen mij bijvoorbeeld... oh, je mist een Aziatisch gezicht in een film. Nou, ga dan lekker een Chinese film kijken. En toen dacht ik, ja, maar die Chinese films gaan niet over mij. Dat gaan over mensen in China. En ik ben natuurlijk een kind van migranten. Dat is niet mijn verhaal of zo. Dus besluit Piet zijn anonimiteit op te geven... en zelf dat verhaal te gaan schrijven. Over mensen zoals hij, kinderen van Chinese migranten. Zoals hij het zelf zegt, geel van buiten, wit van binnen. De bananengeneratie. Ik ben geboren in Zeeland. En toen ik 2 was, toen verhuisden we naar Hogerheide. Dat ligt ook in Brabant. En ik heb daar gezeten tot mijn 9e. En toen zijn we naar Tilburg verhuisd. Mijn ouders gingen toen van een Chinese restaurant naar een snackbar. Dus ze waren een van de eerste in Tilburg die dus ineens een friet verkochten als Chinezen. Voor mij zit een sympathieke, fris uitziende jongen. Al zegt hij zelf dat hij moe is. Hij praat rustig en zelfverzekerd. Maar dat is lang niet altijd zo geweest. Mensen vonden mij op bepaalde manieren natuurlijk gewoon heel erg anders. Ik ging naar een soort van hockeyschool, een witte hockeyschool. Ik was een van de weinige niet-witte kinderen daar. Ik weet nog niet of er heel veel foto's zijn uit die tijd... maar ik denk niet dat ik de meest trendy smaak had qua kleding. Ik droeg zelf gebreide trui van mijn moeder in pinoblauw. Echt 5 maten te groot of zo, weet je wel. Of ik kon met heel veel dingen niet meepraten... omdat ik dus vroeger heel lang thuis werd gehouden. Ik had geen hobby's, want mijn ouders hadden geen tijd... om me te brengen naar die hobby's. Ja, en dan ineens is het pauze, want ik heb een melding van een spookrijder. Dat klopt. Die rijdt op de A4 Amsterdam-Rotterdam. Dus rijd je op die snelweg, dan kom je tussen knooppunt Burgerveen en Den Haag-Ippenburg een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A4 Amsterdam-Rotterdam, dan kom je tussen knooppunt Burgerveen en Den Haag-Ippenburg een spookrijder tegen. Dankjewel voor de update. En dan gaan wij natuurlijk weer door met de podcast Anne Plus. Die werkte toen destijds meer dan 80 uur per week. Dus ik was heel erg verlegen. Piet is verlegen, maar ook heel nieuwsgierig. In de bieb van school, zonder de blik van zijn familie, gaat hij stiekem op zoek naar zichzelf. Nou, vroeger bijvoorbeeld ging ik naar de bieb en ging ik dan biologieboekjes lenen over het menselijk lichaam. En dan was ik dan geïnteresseerd in het mannelijk lichaam. Terwijl ik niet per se wist wat het was of zo. Of niet, het was niet per se iets seksueels of zo. Dat mensen van, wat grappig. En dan werden die boekjes dan afgepakt door mijn ouders. Toen dacht ik, dit hoort dus blijkbaar niet. Hij weet op dat moment nog niet eens wat het is. Alleen dat het dus niet hoort. Nou, volgens zijn omgeving dan. Ja, toen dacht ik van, ik moet verliefd worden op meisjes. Want dit is hoe het hoort of zo. En ik lees overal dat het heel erg gek is om gay te zijn. En mijn vader zei ook wel eens dingen, als we dingen op tv zagen van westerse gays of zo. Dat mijn vader zei van, dit hoort niet. Kijk, dit is echt vies. Hè? Ja, dit is vies. Nee, dat zijn vieze mensen. Er werd al een soort van omgeving gecreëerd waardoor ik dacht, dit is problematisch. Maar op de middelbare school, toen ontdekte ik natuurlijk wel dat ik niet op meisjes wil. En dat was pas echt problematisch. Toen dacht ik ook wel van, als ik nu bijvoorbeeld fantaseer over jongens of zo, dan kan ik niet meer terug of zo. Toen dacht ik, dus nu moet ik fantaseren over meisjes, zoals het hoort of zo. Dus dat was van, zolang ik maar denk aan vrouwen wanneer ik klaarkom, dan betekent dus dat ik wel pas in dat plaatje. Piet doet echt zijn best. Hij moet en zal zorgen dat dit niet zijn waarheid wordt. Maar ja, dat blijkt natuurlijk onvermijdelijk. Ik zit te denken wanneer ik dan echt verliefd werd. Maar ik werd sowieso verliefd op mijn leraar. Dat was in de derde klas. En toen, ik kan me ook niet zo heel veel herinneren. Maar toen dacht ik wel van, het was een beetje een soort van, hij had een soort van laconieke houding of zo. Mijn ouders zijn natuurlijk heel erg strikt en rigide en een soort van heel erg zakelijk en van de regels. En deze leraar was dat gewoon niet. Een crush op je leraar. Super, toch? Ik bedoel, hij hoeft er zelf niks van te merken. Nou, ik belde die man wel eens zelfs, nu ik erover denk. Ja, als in dat ik dan een smoes had over, ik weet niet meer precies waarover, maar de huiswerk of zo, zeg maar, dat soort dingen, ja. Yes, baby. Deze derde klasser staat in vuur en vlam. Want toen kon ik ineens niet meer eten, niet meer slapen. En toen dacht ik, dit is dus een plek waar verliefd zijn. Kut, shit. Dit wil ik niet. Dit valt niet meer terug te draaien. Dat was ook, denk ik, de eerste keer dat ik echt moest huilen dat ik dus gay was. Omdat ik dacht van, toen ik dat ten volste besefte, toen, toen was bijvoorbeeld ook een van de weinige keer dat dus echt ging bidden tot God. Ja, het was meer een smeek-sessie dan een gebed eigenlijk. Het was echt een huilsessie. Ja, dus dat. Oh, ik stel me een kleine Piet voor. Met volle overgave aan het bidden om zijn geheim te laten verdwijnen. Ja, op mijn tiener eenpersoonsbed in de kamer die ik deelde met mijn broer. Op mijn knietjes. Mijn handen gevouwen op het bed. Want ik dacht van, als ik hard genoeg bid, dan gaat dit weg of zo. Maar weg gaat het dus niet. En dat besef komt steeds meer binnen. Oh shit, en dit is dan de laatste druppel. En hierna kan ik niet meer terug. En ja, dus dat. Piet Ray draagt het geheim vanaf nu met zich mee. No way dat hij het met zijn ouders gaat delen. En al helemaal niet zolang hij nog thuis woont. Nee, hij gaat braaf naar school, helpt zijn ouders in de snackbar... en als hij 18 is, gaat hij op zichzelf wonen in Utrecht. Eindelijk los van zijn ouders. Op naar onafhankelijkheid. Toch, Piet? Mijn ouders begonnen ook mijn studie betalen. Ze hadden letterlijk een huis gekocht in Utrecht waar ik in kon wonen... zodat ik geen huur moest betalen... Oh ja, voor hun was dit gewoon echt een huis met een tuintje, weet je wel. En een kinderkamer, dat soort dingen. Dat had al natuurlijk al lang bedacht. Zo van, dit is gewoon op de groei gekocht. Toen dacht ik, zolang ik hier woon, zit ik dus vast aan hen of zo. Nou ja, in ieder geval eindelijk privacy. Nou, de eerste nacht dat ik in Utrecht sliep... toen stond mijn vader dus 's nachts ineens in mijn slaapkamer in Utrecht. Dus hij was dus die hele nacht... had hij me proberen te bellen. En toen dacht hij, er is iets gebeurd op zijn eerste nacht. Dus toen was hij helemaal vanuit Tilburg naar Utrecht gereden. En hij had natuurlijk alle sleutels, omdat het zijn huis was. En toen dacht ik, toen besefte ik, oh god, ik ben natuurlijk nog steeds niet van deze man af. Op zo'n manier, zeg maar. Dus hij stond letterlijk in mijn kamer en schreef van, waarom nam je niet op? En toen dacht ik, dude, het is 2:30 s'nachts. Wat denk je? Ik ben al lang aan het slapen of zo. Dus toen dacht ik wel van, oh ja... Dus er moet nog meer gebeuren voordat ik loskom van mijn ouders. Zij snapt natuurlijk niet waarom dat zo nodig is, dat loskomen. Terwijl ik dacht, dit verneukt mijn hele wereldbeeld en mijn hele leven eigenlijk, zeg maar. Lekker dan, je vader die midden in de nacht in je kamer staat. Nog steeds in het bezit van een sleutel tot jouw wereld. Toch verzamelt Piet langzaam de moed om veilig achter zijn computer... verder te gaan met zijn ontdekkingstocht. Ik was natuurlijk heel lang nooit op mezelf, in mijn eentje, zeg maar. Ik heb altijd op een kamer met of mijn broer of mijn zusje... of altijd mijn broers of mijn broer en mijn zusje gezeten. En nooit alleen in een kamer, want... Dat je gewoon niet de ruimte en de tijd kreeg om jezelf te ontwikkelen... ook als independent, als onafhankelijk iemand. Iemand alleen of zo. Mm-hmm. Pas dus in Utrecht kwamen er momenten waarop ik er zelf over na kon denken. Mm-hmm. Nou, ik kon eigenlijk bijvoorbeeld porno kijken. Oh, dat bedoel je met nadenken. Ja, nee, precies ja. Ik denk ook wel eens na. Klinkt gek, maar daarvoor kon dat gewoon niet. Ja, het was een manier. Mijn ouders waren aan de kant van, ja. Geen biologieboekjes meer, maar hallo internet. Hallo eindeloze, ongestoorde toegang tot naakte mannenlichamen die het met elkaar doen. Maar dat is nog wat anders dan de echte wereld, natuurlijk. De eerste keer dat ik op een date ging met een jongen... was tijdens mijn universiteitsperiode. Toen wist ik bijvoorbeeld dus niet dat het een date was. Deze jongen kende ik dus van Hives, omdat we dezelfde band leuk vonden, The Killers. En toen hadden we het gewoon op Hives, dan gingen we elkaar krabbelen, weet je wel. Maar het was gewoon heel onschuldig. Het was meer van, ja, ik wist dus niet eens dat ik gay was, bijvoorbeeld. En zei hij van, ja, kom, we gaan wat drinken. Ik zei, oh, oké, nou, dan gaan we dat doen of zo, zeg maar. Dat was ook de tijd waarop ik dacht, oh ja, iedereen is hetero. Als in, dat dacht ik dan automatisch van, ja, oh ja, hetero, ja. Wel, ik had niet zoveel handvaten waarop ik kon ontdekken of een jongen en jongens leuk vond of mij leuk vond. Dus pas tijdens die date dacht ik, oh ja, oh, dit is dus wel een date. Ja, het was een café in België. En we zaten aan een tafel ergens in het midden, dus bij de bar. Ja, ik weet het niet. Op een gegeven moment waren we gewoon natuurlijk, hadden we gewoon meer gedronken, zeg maar. Dus toen voelde ik ineens zijn hand op mijn been en dacht ik... Oh, wat gek. Maar ik moest ook ineens alles bijstellen. Van, hè? Dus dit is, hè? Dus hij is gay of zo? Ik snap, ja, heb je al een hand die rust op je bovenbeen? Ja, het kan nog gewoon alles zijn, toch? Zeg maar. Maar je hand begon heel veel beweging te maken. Maar het was, ja, dat dus. Oh ja. Oh, dit is dus wel een date. Toen heeft hij dat gewoon nog een paar uur gedaan. Want we zaten gewoon nog een paar uur. Dus dan dacht ik al, ja. Toen gingen we naar buiten gingen we naar dat bruggetje bij Café België, ik denk 20 meter verderop. En toen zoende hij mij op mijn mond. En toen gingen we fietsen naar zijn huis. Toch, oké, okay, nou ja. En toen, ja, ik denk dat hij iets zag aan mijn gezicht. En toen zei hij van, ja, we hoeven niet per se met elkaar naar bed, hè? Toen dacht ik, oh ja, oké. Okay. Ik wilde het wel, maar ook weer niet of zo. Ja, het was natuurlijk publiekelijk en zo. Het is niet dat hij niet weet wat hij wil. Daar zoenend op dat bruggetje bij Café België weet hij het misschien wel zekerder dan ooit. Maar juist daardoor schieten er een aantal ongewenste gedachten door zijn hoofd. Maar ik dacht wel op dat moment wel van, oh ja, mijn pa is toch niet in de buurt, of mijn moeder ook niet, mijn zusje en mijn broer ook niet. Dus ja. Toen voelde ik me natuurlijk nog heel erg schuldig van het idee van, oh, dit mag helemaal niet. Dus ja, ik heb er in het begin wel echt moeite mee gehad. Vooral omdat het natuurlijk en kwetsbaar en intiem is. Het hele intieme van, oh, ik ben nu alleen met iemand die mij leuk vindt. Ik vind die andere ook leuk. En we moeten elkaar nu aanraken. Of dat moet niet. Of zo wil ik dat. Kan dat? Is het, moet ik nu vooral denken aan wat de ander wil of zo? Of wat wil ik eigenlijk zelf? Ik heb geen idee of zo. Dus het enige wat ik kende waren gewoon keiharde pornobeelden, zeg maar. Dus dan moest ik me daaraan spiegelen. Of hoe moet ik zelf ontdekken wat ik leuk vind? Ja, wat je leuk vindt, dat kom je op internet natuurlijk niet te weten. Ik dacht altijd dat seks was klaarkomen. Dat al het andere dus niet seks is als je niet bent klaargekomen. Wat natuurlijk heel erg niet per se zo is. Maar bij die eerste date, volgens mij ben ik nooit klaargekomen in zijn buurt. Dus dat vond ik dan niet echt seks hebben. Terwijl ik wel een soort van seksuele handeling deed of zo. Dus voor mijn gevoel was dat dan nog niet een grens over of zo. Wel balen om net daar voor jezelf de grens te trekken. Ik denk dat je bij klaarkomen in iemand anders in buurt, dat je dan toch op een gegeven moment, op een bepaald moment, even op jezelf moet focussen om klaar te komen, toch? Dus ja, wij zijn thuis gewoon heel erg opgevoed met het idee van, je mag nergens te veel van genieten. Dus we moesten altijd thuis in de zaak helpen of huiswerk maken. Dus en alles wat ontspanning bracht, dat mag niet, zeg maar. Dus dat had ik toen, denk ik, nog heel erg toen ik 23 was. En ik dacht van, ja, als ik nu te veel laat zien dat ik geniet, ja, dat is een ding dat eigenlijk niet mag. Piet was rustig aan het uitzoeken wat allemaal wel en niet bij hem paste. En toen kreeg hij verkering. Het was allemaal nog stiekem, want Piet zat nog in de kast. Maar het was een fantastisch geheim. Alleen, het duurde niet lang. Volgens mij was het echt maar een paar maanden of zo. En toen zei hij, ja, ik vind het gewoon niet leuk genoeg. Dat ik, huh? Ik dacht gewoon, wat? No! Ja, dus toen was, dat was denk ik rond mijn verjaardag. Of in ieder geval, er was een feestje bij mij thuis. Toen belde hij dus op van, ja, sorry, maar ik vind het gewoon niet leuk genoeg. En toen dacht ik, oh. Ik vond het wel heel erg, inderdaad. Maar nee, ik weet wel dat ik nog wel echt heel verdrietig over was. Dus toen moest ik heel erg huilen. En toen, dat was dus ook het moment dat ik dus bij mijn buurmeisje uit de kast kwam. Ik denk dat mensen mij destijds ook kenden als degene die niet praatte over zijn privéleven of zo. En toen zei ze, ik snap gewoon niet, wat is er aan de hand, zeg maar. En toen zei ik, ja, er is iemand en is een jongen en die wil niet meer. En toen zei ze, oh, oké. Okay. En opeens was daar dus zomaar dat ene moment, wat hij zo lang voor zich uit had geschoven. Wat heel goed van haar was dat ze meteen deed alsof dit de normaalste zaak van de wereld is. Ze zei van, ja, dat gebeurt gewoon, dat is kut. Dankzij zijn gebroken hart werd er plotseling een nieuwe deur geopend. Ik dacht, oh ja, oké, dit is gewoon, er bestaan andere mensen in mijn omgeving die het normaal vinden of zo. Dus vanaf toen was het een soort van domino effect. Dus al mijn vrienden vonden het, ik heb ze het allemaal één voor één verteld. Of in tweeën, of ik heb het opgebeld. Of, en die zeiden allemaal van, nou ja, leuk dat je het vertelt, maar vertel meer over je verdriet in plaats van over je seksualiteit. Dacht ik, oh ja, voor deze mensen zijn al zoveel verder of zo dan ik of zo. Terwijl ik 23 was, wij zelf 22. Dacht ik, oh ja, waarom heb ik me al die jaren zorgen gemaakt? Nou, met dat achter de rug is Piet er eindelijk klaar voor. Mannen, seks, relaties, Grindr, kom maar door. Ik weet nog de eerste keer dat ik een soort van one-night stand had. Dat ik dacht van, oh ja, dus ik ben de hele tijd appen. Van, nou, dan gaan we iets leuks doen. En dat hij dacht van, what the fuck heb je het over? Dus weet je niet hoe dit werkt of zo met vluchtige ontmoetingen. Toch, nee, blijkbaar niet. Veel te leren dus. En Piet wil het allemaal weten. Maar als hij Grindr installeert en door de profielen scrolt, leest hij vooral waar zijn potentiële lovers allemaal niet op zitten te wachten. No Asians, no blacks, no fats, no fans. Ik was altijd een beetje een niche. Een beetje, ik was zeg maar letterlijk een pornocategorie. Als in dat er bepaalde types mij leuk vonden meer om mijn de cultuur die ze bij mij verzinnen dan dat hoe ik echt ben of zo. Ik was dan uit de kast voor mijn vrienden en dan hoop ik, oké, ik kan eindelijk mezelf zijn. En dan blijkt dat mensen op dating apps zoals Grindr je dan toch niet zien als jezelf, maar als een cultuur of een stereotype of als een karaktereigenschap die ze jou toedienen omdat je Aziatisch uitziet. Je denkt dat ik veel thuis een kimono aan heb of weet ik veel. Of jij kan wel tegen pittig. Sorry, ik zit niet op Aikido. Oh, leuk. Dus en kun je ook Koreaans schrijven? Oh, Piet, is dat je echte naam? Waar de fuck heb je? Ik kom uit Zeeland, weet je nee, wel. Nee, maar wat is je echte naam dan? Oh, ja, want jij kunt vast heel goed koken. En ik dacht, ik zou kunnen, maar ja, ik ben gewoon benieuwd hoe glad jij bent. Of hoe smooth je bent. Je bent vast heel onderdanig in bed. No Asians, no blacks, no fats, no fans. Denk van... Oké. Je denkt dat je eindelijk jezelf mag zijn of zo, en dan ontdek je dat mensen jou niet als jezelf willen zien of zo. Dan dacht ik, ja, dat is ook nog steeds best wel kut. Ik ben er wel super onzeker van geworden, zeker. Vooral in de, denk ik, de gay-wereld waarin iedereen zo open aangeeft wat hun voorkeuren zijn. Ja, denk je in een warm bad terecht te komen, beland je weer in een wereld waar je niet zomaar jezelf kan zijn. Of in ieder geval niet van harte. En hoewel die voor veel vrienden uit de kast is, blijft het voor zijn ouders ook nog een groot geheim. En dat contrast gaat steeds meer wringen. Ja, vroeger waren dat twee levens of zo. Dus dan was er eentje waarbij ik stiekem met deze jongen date en dan thuis gay porno keek. En dan was dat nog het leven erbuiten waarin ik heel hard studeerde en nog wel eens hielp in de snackbar van mijn ouders. En dat die twee levens steeds dichter bij elkaar kwamen of zo. En als het aan zijn ouders ligt, moet Piet binnenkort trouwen. Met een vrouw. Zijn moeder appt hem zelfs elke dag foto's van potentiële huwelijkskandidaten. Maar op een gegeven moment wordt het Piet te veel. Ik weet nog dat ik dus op het terras zat met collega's. En we hadden gewoon een beetje gedronken. En toen stuurde ze weer zijn foto. Dus appte ik terug van, ik val niet op meisjes. En toen zei ze van, ja, wat bedoel je? En toen dacht ik van, ik zal het heel duidelijk zeggen. Ik vind jongens leuk, niet meisjes. Dat zei ik toen. Toen kreeg ik dus een weekend lang niks te horen. Ik ging dat weekend ook toevallig naar Istanbul op vakantie. Voor een weekendje, gewoon een zeetripje. En in dat weekend sms'en mijn zusje van, ja, sorry, maar wat heb je gedaan? Want mama ligt dus al het hele weekend in bed te huilen. En... dus wat is gebeurd? Misschien moet je langs komen. Dus toen ik terugkwam, ben ik dus dat weekend naar huis gegaan. En toen kwam ik binnen en toen dacht ik, oh, misschien zijn ze het vergeten. Heel gek. Maar ik dacht van, mijn vader begroette me gewoon. Van mijn moeder, die was gewoon lekker aan het koken thuis in de keuken. En toen dacht ik, nou, misschien heb ik dit gedroomd. Misschien weet ik niet. Ik dacht van, huh? Ja, oké. En toen begon moeder ineens keihard te huilen tijdens het hakken van bleekschilderij of zo. Gewoon als je broke down, echt letterlijk. Mijn moeder stelde eigenlijk vooral vragen. Ze zei gewoon vooral dingen als, ben je ziek of zo? Of, maar vroeger was je toch nog zo? Je had vroeger toch vriendinnen? Ik weet nog dat ik vooral zei van, ja, maar ik kies hier toch niet voor. Als in... En waarom zou ik dit kiezen in een wereld waarin dit nog steeds wordt veroordeeld? Je kent mij, waarom zou ik dit kiezen? Ze snapte het gewoon niet. Dus toen moest ik die dag ook nog terug naar Amsterdam. En toen ging mijn vader me dan brengen naar het station. In de auto zei hij van, ja, je hebt met je moeder gesproken? Ik zei, ja. Toen begon hij dus over van, ja, dit kun je ons niet aandoen. Dit is gewoon niet hoe het hoort. En wil jij dan niet later ook kinderen? Het enige in het leven wat belangrijk is toch om nageslacht te krijgen. Je kinderen zijn degene die jou naar je graf gaan dragen. Wie gaat het dan voor jou doen? En je moet zelf je excuses aanbieden aan je opa. Want je gaat hem geen achterkleinkinderen geven. Ik moest dus naar zijn graf om daar mijn excuses aan te bieden. En hij zei ook, mijn vader zei ook van, ja, je krijgt dus nu nog 1 jaar om hetero te worden. Je moet gewoon echt goed nadenken over hoe jij je leven wilt gaan invullen. En volgens mij is de beste manier dus dat je hetero wordt. En dus als je gewoon trouwt met een vrouw. Piet weet niet wat hij moet zeggen of denken. Dus het enige wat ik zei was, ik bel je nog of zo. Dus, ongeveer 3 maanden lang spreken ze elkaar niet. Ja, en mijn moeder gaf zichzelf de schuld. Van dat ik gay ben geworden. In ieder geval zo interpreteerde ik het. Zeg maar. Dus zij zei van, ik ben geen goede moeder. Dus als ik dit eerder had geweten, dan was het misschien anders geweest. Ik denk dat ik vooral daar verdrietig over ben geweest, dat mijn ouders zichzelf soort van hadden aangepraat. Of in ieder geval, ze kenden het, weten gewoon niet wat het is. Ik denk dat ze nog steeds niet zo goed weten wat het is. En dat ze denken dat zij daar schuld aan hebben of zo. Als het contact zich herstelt en zijn moeder ook langzamerhand ophoudt met potentiële bruiden aandragen, wordt er eigenlijk gewoon niet meer over gesproken. Ja, dat is natuurlijk ook een oplossing. Dus voor mij is elke keer dat ik thuis mag komen nog steeds een winst. Een soort van een winst met wat ik 30 jaar lang niet had verwacht. Het tegenovergestelde van afwijzing. Terwijl ze me niet op heel veel vlakken natuurlijk niet zien zoals ik ben. Maar dat hebben ze nooit gedaan op een manier. Dus, dus op zijn 30ste is dit voor Piet genoeg om eindelijk, voorzichtig, de toekomst in te kijken. Ik ben pas sinds 3 jaar uit de kast van mijn ouders. 4 jaar of zo. En daarvoor heb ik natuurlijk nooit mijn leven verder gedacht dan dat. Ik denk dat mijn vroegere ik zichzelf heel erg beperkte, omdat hij niet verder kan kijken naar wat hij kan zijn of zo. Dus ja, en daarom, om bijvoorbeeld even terug naar het begin. Daarom vind ik het zo belangrijk dat er in de media, in de politiek, in het onderwijs, in het straatbeeld gewoon een veel groter en diverser beeld moet zijn. Van, want je kunt niet zijn wat je niet ziet, zeg maar. En omdat hij dat zo belangrijk vindt, heeft hij zijn boek geschreven. Met succes. En daaruit volgt voor Piet deze zomer een volgende stap. Iets wat hij als jongetje met dat onzichtbare geheime dubbelleven nooit had kunnen bedenken. Ik word een Pride Ambassador dit jaar. Dat betekent dus dat ik ben een van de Ellie Lusts dit jaar, zeg maar. Piet staat deze zomer als een van de gezichten van Pride op de boot tijdens de botenparade. Ik moet straks op boot 1, zeg maar, letterlijk. Dus voor mij is dat de volgende stap, zeg maar. Niet voor zijn eigen bekendheid, maar voor een hoger doel. Zo kan hij eindelijk staan voor dat wat hij vroeger zo miste. Iemand die op hem leek. Iemand die hem liet zien dat hij niet vreemd is. Iemand die hem bevestigt. Je bent prima zo. Dit was het verhaal van Piet Wu. Zijn boek heet De Bananengeneratie. In de volgende aflevering horen we Hanna Barefoots. Ik dacht nooit dat er wat in zat. Dat was niet eens een optie. Dat bestond gewoon niet. Maar dat bestond ook echt niet. Het was ook op mijn school was niemand open homoseksueel. Gewoon 0 mensen. Ik dacht dan nooit van, oh, maar dan ga ik misschien een keer een vriendin hebben. Of dan dacht ik nooit van, oh, maar dat is een optie om dat leven te leiden. Ik dacht, nee, dat is heel vervelend als ik daar echt inval. Je hoorde Hanna van Vliet. Ik speel Anne in de serie Anne Plus, waar deze podcast bij hoort. Deze podcast is een productie van Anna Peters en Randy Vermeulen voor BNN Vara en NPO Radio 1. Deze aflevering werd gemonteerd door Nele Eekhout. En veel van de originele muziek die je hoorde is gemaakt door Tess van der Velde. Mocht je fan zijn van de podcast, laat dan vooral een recensie achter in je favoriete podcast-app en vertel al je vrienden over Anne Plus de podcast. En kijk Anne Plus de serie op NPO Plus. Plus, plus, plus, plus. Met Merel Wilaert. Seksualiteit en intimiteit, daar hebben we het deze nacht eigenlijk al de hele tijd over. En we dachten ook een goed moment om even terug te blikken op een ander topmoment van NPO Radio 1. Want dat is wat we altijd doen bij de nacht van BNN Vara. En dat is een gesprek van dokter Kelder en co. Waarin er wordt ingegaan op intimiteit, gevoelens van intimiteit. En hoe zich dat manifesteert bij mensen met dementie. Bij deze. De jonge dokter. En daar staat zij, dokter Tineke Roelofs, psychologe bij de Schakelring, heet dat, een zorginstelling. Klopt. Voor ouderen te Brabant. Onlangs gepromoveerd aan de Tilburg University, moet ik dan zeggen, in september. Dus deze maand. Vertel, wat is de titel van het proefschrift? De titel van het proefschrift is Love, Intimacy and Sexuality in Nursing Home Residents with Dementia. Kan het ook in Nederlands? Of, ja, dat kan. Oké. Okay. Het proefschrift gaat over liefde, intimiteit en seksualiteit bij mensen met dementie die in een verpleeghuis wonen en hun partners. En we gaan het dus nu wederom over een taboe hebben, over intimiteit. Ik hou het even beperkt in mijn begrippen. Bij mensen met dementie. Dus ik geef je de minuut. Dankjewel. Inderdaad, liefde, intimiteit en seksualiteit zijn voor mensen met dementie en hun partners, de mensen met dementie die in een verpleeghuis wonen, nog steeds belangrijke aspecten in het leven. Helaas is dat wel echt nog steeds een taboe. Mensen beleven het wel op een hele diverse manier. En dat kan echt gaan van samen op de bank zitten, tot een hand vasthouden, tot samen seks beleven in een verpleeghuis. Mensen ervaren daarbij wel echt een heel aantal belemmeringen in zo'n verpleeghuis. Mensen wonen vaak in een groep. Die belemmeringen zijn van praktische aard. En dan heb ik het bijvoorbeeld over in eenpersoonsbed. Zijn emotioneel van aard. En dan denken wij vooral aan privacyproblemen. En tenslotte ook aan moeilijke communicatie met de verzorging, die heel erg belangrijk is in die verpleeghuizen. Ten slotte hebben we ook gekeken naar de houding van die medewerkers, zorgmedewerkers en andere medewerkers in verpleeghuizen, ten aanzien van seksualiteit van cliënten. En hebben we gevonden dat een meer persoonsgerichte zorgvisie en een ondersteunende organisatiecultuur bijdragen aan een positieve houding van de medewerkers. Dankjewel, dank je zeer. Dit was dus. Hoe kwam je eigenlijk op het onderwerp? Had je zelf iemand in de familie die het overkwam? Nou ja, ik werk als psycholoog in een verpleeghuis. En dan kom je wel eens casuïstiek, zoals we dat dan heet, gevallen tegen van uitingen, intieme of seksuele uitingen van bewoners. En het verbaasde me eigenlijk dat dat heel vaak bij mij kwam in het kader van probleemgedrag. Hè? Psycholoog, kijk eens mee, we hebben hier last van. En ik heb me eigenlijk altijd afgevraagd waarom dat dan meteen een probleem was. Of dat het misschien niet ook gewoon normaal gedrag was van mensen. Wat is nou de belangrijkste aanbeveling? Dat het zorgpersoneel, zoals je dat plechtig noemt, eigenlijk meer rekening houdt met. Daar gaat het toch om, of niet? Maar het is wel wat complexer dan dat. Mensen zijn ook wel echt heel erg afhankelijk van die zorgmedewerkers. Ja. Dus die zorgmedewerkers voelen ook veel verantwoordelijkheid voor de veiligheid van die bewoners. En dan is er natuurlijk vaak dilemma tussen het behouden van veiligheid en ook zorgen dat andere mensen geen last hebben van elkaar in zo'n groep. En toch de ruimte kunnen geven, voldoende ruimte kunnen geven en ook voldoende privacy kunnen bieden aan mensen om intimiteit te beleven zoals zij dat gewend zijn of zoals zij dat nu willen. Linda. Ja, gefeliciteerd met een mooi proefschrift en de verkregen waardigheid. Ik vroeg me af of gender hierbij een rol speelt in het beoordelen van de seksualiteit van ouderen. Of dat bij oudere vrouwen eerder miskend wordt dan bijvoorbeeld bij mannen. En of dat ook nog uitmaakt in hoe het zorgpersoneel hen benadert. Ja, nou, dat is een hele goede vraag. Helaas heb ik dat zo niet zelf mee kunnen nemen in onderzoek. Maar ik weet wel dat er een heel klein onderzoek geweest is. Kijk, de populatie van bewoners in het verpleeghuis is voornamelijk vrouw. En de medewerkers ook. En dat maakt dus wel uit. Dus op het moment dat mannelijke bewoners seksueel gedrag laten zien, wordt dat eerder gezien, opgemerkt. Maar ook sneller als probleem gezien. Terwijl op het moment dat een vrouw seksueel gedrag laat zien, dat minder is. Vrouwen onderling. Je hebt nu ook een MeToo in het verzorgingshuis, hoor ik. Dus ook het verpleeghuis is gewoon de maatschappij. Iedereen die hier. Ik zal je studie niet ridiculiseren. Maar is het wel een wetenschappelijk rapport? Je hebt ongeveer 200 mensen gesproken, langdurig geïnterviewd. Is dat dan wanneer is iets wetenschap? Kun je me dat uitleggen? Ik dacht, dit is eigenlijk gewoon. Je hebt met al die mensen gesproken, je hebt de resultaten opgeschreven, plus aanbevelingen, en dan ben je dokter. Het gaat wel iets verder dan dat. Wat ik gedaan heb is eigenlijk, ik heb eerst een literatuurstudie gedaan. Vervolgens heb ik inderdaad kwalitatief onderzoek gedaan naar bewoners zelf. Daar heb ik nog veel minder mensen voor gesproken namelijk. Ik heb 17 interviews gehouden met mensen zelf. En vervolgens heb ik vragenlijstonderzoek gedaan bij medewerkers. Die beelden heb ik geïntegreerd. En ik denk dat dat vooral ook hetgene is wat het wetenschap maakt. Ja, hoe zeg je dat, wetenschap? Ik heb een wetenschappelijke vraag gesteld en die heb ik geprobeerd te beantwoorden. Het is een vraag van een eenvoudig juristje, van lage lawyer. Dus laat je niet uit het veld slaan. Iemand aan tafel nog een vraag? Linda, slotvraag. Wat moet er gebeuren in die verzorgingstehuizen? Dat klinkt als een eenvoudige vraag, maar dan, daar kan ik een dag over vertellen. Ik denk dat persoonsgerichte zorg nog wel een stapje extra mag maken. Hè? Dus dat we steeds meer de persoon aan zich kunnen zien in plaats van de patiënt. Ik denk dat kennis bij medewerkers vergroten ook een hele belangrijke is. Ja. Ja, en misschien wat meer sekspositiviteit ook. Nou, zeker. Ja. Zeker. Sekspositiviteit klinkt heel goed. Ja. Ja. Daar is ze weer. Oké, dankjewel, dokter Tineke Roelofs. Merel Wilaert. De nacht van BNN VARA. Seks is een recht. Dat vindt de 35-jarige Donovan Klaassen. Wegens zijn chronische ziekte is seks en seksuele bevrijding niet iets vanzelfsprekends. Hij is onder andere lid van Stichting Tiresias, een stichting die het taboe omtrent seksualiteit en handicap wil verbreken. En ik heb Donovan ook nog eens aan de lijn. Goedemorgen. Nou, goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben een beetje de hekkensluiter. Ah ja, absoluut. Je bent de hekkensluiter, ja. Maar niet zomaar één, Donovan. Ik vind dat je iets heel belangrijks aankaart. Om even een beeld te krijgen. Waar heb jij zelf last van? Nou ja, last. Dat zo meteen alsof het een probleem is. Mm. Ik heb vooral het idee dat seksualiteit en handicap in het algemeen niet verenigbaar zijn. En dat is, denk ik, een maatschappelijk probleem. Ja, dus waarin je eigenlijk zegt, als ik je goed samenvat, het is vooral een probleem omdat er vanuit de maatschappij niet meegedacht wordt aan een oplossing, terwijl die er wel zouden zijn. Er zijn verschillende oplossingen. Hmm. Ik werk vanuit Tiresias op het moment even aan het betaalbaar maken van seksuele gezondheidszorg. Hmm. En daarnaast heb ik een beetje een groter doel. En daar is het in de afgelopen paar uur ook al iets vaker is dat ter sprake gekomen. Is het opheffen van het taboe rondom seksualiteit in het algemeen. Mm-hmm. Mm. Maar dan natuurlijk hebben wij een soort van niche onderwerp gevonden. Ja, precies. En dat is Ja, want het is eigenlijk gewoon iets wat nog breed gedragen, lang niet overal besproken wordt. In dit geval heb jij natuurlijk een ziekte. Ik heb begrepen dat je iets met je spieren hebt, hè? Dat die dunner worden, dat het vrij progressief is ook, dat erger is en dat ook wel in de weg kan zitten als het gaat over daarmee omgaan in het bed, zullen we maar zeggen. Ja, klopt. Ik heb een progressieve spierziekte. En dat zorgt ervoor dat mijn spieren steeds meer in functionaliteit afnemen. Mm-hmm. En op het moment is er eigenlijk nog maar alleen kan ik nog mijn linkerduim bewegen. En ja, dat dat is iets waar jij mee leeft. Ja. Ja. En dat gaat over het algemeen vrij goed, maar ik kan niet zo even naar de club om iemand op te pikken, zeg maar. Nee, ik kan me voorstellen dat jouw uitgaansavond er anders uitziet dan een gemiddeld iemand van, laten we zeggen, 16 of 25. Wanneer kwam je er ook achter van, mijn ziekte, zeg maar, heeft ook echt impact op mijn seksuele ontwikkeling of behoeftes? Nou ja, ik heb op zich een vrij gelukkige ontwikkeling doorgemaakt. Mm-hmm. Maar ik beschouw mezelf altijd een beetje als de observant in het spectrum, zeg maar. Ik heb twee hele progressieve ouders. Mm-hmm. Die mij vrij normaal, tussen haakjes normaal, hebben opgevoed. Dus ik was me op heel vroeg al bewust dat ik anders was en dat ik er het beste van moest maken. Mm-hmm. En dat heb ik dan ook gedaan. Maar ja, ik zie in mijn hoe zeg je dat? In mijn doelgroep. Mm-hmm. Toch wel dat daar nogal wat andere verhalen oprijzen. En dat mensen niet zo. Dat het allemaal niet zo vanzelfsprekend is, misschien. Ja, precies. Ja, ja, als ik het goed heb gehoord, dan heb jij dus ouders waarmee je er gelukkig goed over kon praten. Dat die behoeftes en de uitdagingen die daarbij kwamen kijken op seksueel gebied op tafel lagen. Betekent dat jij dat jij gebruik bent gaan maken van sekszorg? Hè? Betaalde sekszorg, moet ik het zo zien? Nee. Ik heb een nog beter verhaal. Ik heb gewoon in mijn, wel wat te laat. Maar ik heb gewoon een vriendinnetje gehad. Nou, dat lijkt me zeker een beter verhaal. Of nou beter, een goed verhaal in ieder geval. En dat geluk heb ik gehad dat ik iemand heb weten te versieren. Mm. Maar ja, dat is niet, dat is niet vanzelfsprekend. Nee. En nu ik ook ouder ben, die relatie is inmiddels over. Mm-hmm. Nu is dat een stuk moeilijker. Ja. Nou, misschien ben je gewoon hartstikke goed in versieren, Donovan. Zo is het ook. Dus ik wil het niet alleen maar aan het geluk toeschrijven. Kon je er met je toenmalige relatie ook wel goed over praten? Kon je fijn afstemmen op behoeftes en die zoektocht in hoe het ook veilig is om seks te hebben? Ja, goed, dat is natuurlijk binnen een relatie iets waar het over moet hebben. Maar zij was, ik zou bijna zeggen, gelukkig ook had haar beperkingen. Mm-hmm. Dus dat is een beetje naar elkaar toe bewegen en afstemmen waar je elkaar kan vinden. Ja. En dat ging vrij goed. Ja. Nee, dat blijkt. Ik kan me wel voorstellen dat je misschien een gemene deler hebt, dat ook wel voor een bepaald soort basisintimiteit zorgt. Jij zegt wel, in mijn rol als observeerder binnen mijn niche hoor ik ook wel verhalen van mensen voor wie dit helaas niet vanzelfsprekend is. Wat wil je voor deze gemeenschap doen? Wat staat als hoogste op de agenda binnen de stichting? Ja, dankjewel. Dat is echt een hele goede vraag. Als je het aan mij persoonlijk vraagt, is dat emancipatie. Emancipatie? En gewoon een erkenning, natuurlijk in een breed maatschappelijk visie, zeg maar. Dat mensen met een beperking seksuele wezens zijn. Mm. Maar ja, ik heb natuurlijk je programma een beetje gevolgd. En ik heb al meermaals het woord zelftaboe horen vallen. En dat is ook binnen mijn doelgroep heel erg aanwezig. En hoe uitzicht dat dan bij mensen binnen jouw niche? Laten we in die termen blijven. Het idee dat je geen recht zou hebben of dat je de moeite niet bent. Ja, precies. Hmm. Het niet mooi zijn. Je hebt natuurlijk vaak te maken met defecte lichamen. Zo noem ik het dan maar. Hmm. Laten we eerlijk zijn. Mijn lijf is gewoon kapot. Ja. Maar dat vind ik niet erg. Want kapotte dingen kunnen op zich ook nog wel hele goede resultaten brengen. Ja, precies. En je behoeftes zijn niet kapot. Ik bedoel, je bent een seksueel wezen, zei je. Oh, dat zijn we allemaal. Precies. Ja, ja. Dus emancipatie. Ja, een bot mes wil ook snijden. Exact. Nou, wat een prachtige metafoor. Emancipatie hoorde ik al. Dus in ieder geval de zelfwaardering, de zelfliefde, een plek in durven nemen, je behoeftes uit durven spreken als doelgroep zijnde. En ik begreep ook dat je je dus wel hard wil maken voor toegankelijke sekszorg. Klopt. Is dat nu zo'n probleem dan, om dat gewoon voor mensen te regelen? Ja, het is vooral financieel. Omdat het niet vergoed wordt? Precies. Mm. Het is echt met een jongenuitkering, is dat onbetaalbaar. Ja, ja. En logisch dat je zegt, nou, dat is nogal een bottleneck. Want voor heel veel mensen met een beperking rij je niet zomaar een club in en kom je zomaar met je favoriete scharrel thuis. Hoe wordt erop gereageerd als je dat dus aankaart? Of in ieder geval het op de politieke agenda wil hebben staan van jongens, wij hebben ook recht op intimiteit en gezelligheid. En het zou helpen als dit vergoed zou kunnen worden. Ja, ik heb natuurlijk al meermaals de piramide van Maslow aangehaald. Het is een wetenschapper die al in 1943 een theorie heeft gemaakt over basisbehoeften. Mm. En die heeft daar seksualiteit ook in opgenomen. Mm. Het is een beetje alsof je praat tegen doofmans horen. Wat ook weer heel erg bevestigend werkt in dat idee. Wat je net zei, ja, we worden toch een beetje buitengesloten. Niet als volledige seksuele wezens gezien, toch? Als mensen. Ja, maar dus ook. Maar dus, en dat wil ik wel poneren. Ik heb, als ik dan een beetje op mag scheppen. Ik heb zelf iets gestudeerd. Ik vind wel dat het ook gewoon een beetje een het hoort bij de mens zijn. Mm-hmm. Zeker. Zeker. Ja, dat lijkt me ook. En dan hebben we het nu even vooral over seksualiteit, maar zit in je voor niks. Mm. Gaat vooral intimiteit. Mm-hmm. Dat is iets heel anders dan een, ik ben een man, een simpele zaterhoze. Mm. Daar heb ik helemaal geen behoefte aan. Nee, je hebt gewoon behoefte aan letterlijk wat je zegt, intimiteit. Is dat ook dus het verschil waarin je een beroep wil doen op de toegankelijkheid van sekszorg en niet zozeer iemand die eigenlijk letterlijk alleen maar komt voor het seksuele gedeelte, maar dat je ook dat intieme gedeelte erbij wil? Goed, we zijn binnen Theresia is nog een beetje aan het zoeken naar terminologie. Mm. Of het nou sekswerk of sekszorg. Dat is, want je sluit meteen, als je voor sekszorg kiest, sluit je alle sekswerkers uit. Mm. Terwijl die zeggen, ja, ik doe wat Pietje in een rolstoel. Niets anders dan bij Arie zonder rolstoel. Oh, ja, ja, ja, ja. Ja. Nou ja, in die end. Dat is anders. Die terminologie is denk ik ook helemaal niet waar het over gaat. Laten we, denk ik, voornamelijk benoemen dat de stichting niet voor niks bestaat. Dus dat er nog heel veel te winnen valt. Ik zou willen dat ik nog heel lang met je door kon praten, maar ik ben al aan het einde van het programma. Dus ik misschien dat ik wel jou nog kan vragen. Heb je een soort van laatste woorden of tip voor mensen die binnen jouw niche zitten, waarvan je denkt, dit wil ik je toch meegeven als je hier tegenaan loopt? Twee tips. Is, ga het gewoon doen. Mm. Ga gewoon. Je bent het waard, zeg maar. Mm. Bekijk even de website van Theresia's, want we zijn echt wel op een goed pad. Stichting Theresia's. Ik zeg het nog maar een keer. Dan kan je inderdaad bij deze website gaan kijken. Ik wil je ontzettend bedanken, Donovan. En ik hoop je later nog een keer te spreken. En dan gaan we de ontwikkelingen volgen. Ook hoe het met de stichting gaat verlopen. Dank je wel. Helemaal goed. Je kan me altijd bellen. En een hele fijne ochtend. Top, jij ook. Tot de volgende keer. Ja, voor mij zit de ochtend er al op. En dat betekent dat er weer iemand anders klaar staat. En het is niemand minder dan Stefan Lars Komduur. Goedemorgen, Merel. Goedemorgen. Het is weer tijd voor vroeg, hè? Het is weer tijd voor vroeg. Waar ga je het over hebben? Het is ook wel vroeg. Ik vind het, soms heb je zo'n ochtend dat je, jeetje, wat is het vroeg. Ja, je hebt je bodywarmer ook ik nog aan. Ik heb mijn bodywarmer nog aan. Het is even, buiten maar ja, 21 graden, zag ik op de thermometer. Het wordt 28, dus trek hem uit. Maar we hebben een belangrijk onderwerp dat we deze ochtend bespreken. Want vandaag wordt in de Tweede Kamer een petitie aangeboden. En die gaat over de revolutionaire garde in Iran. En dan denken mensen, Iran. Oh ja, dat was een tijd geleden lang in het nieuws. Nou, er speelt nog steeds heel veel. En ik ga er deze ochtend met Iran-deskundige Martin Abbasi, ook PvdA-kamerlid in, of gemeenteraadslid in Haarlem, geboren in Iran, praten een uur lang over hoe is het daar nu? Wat is die revolutionaire garde nou precies? Wat maakt die organisatie zo eng en gevaarlijk? Mocht je nou aan de andere kant van de radio meeluisteren en hierover mee willen praten, zou ik je alvast willen attenderen op de gratis NPO Radio 1 app. Daar kan je jouw geluid en jouw vraag achterlaten. En dan zal Stefan deze meenemen in het programma Vroeg. NPO Radio 1.